Middernacht, het is maandag 1 juli. Renate Evers met het NOS Journaal. In Egypte hebben op de dag dat president Morsi precies een jaar aan de macht was, miljoenen mensen tegen hem gedemonstreerd. Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen de straat zijn opgegaan. In tientallen steden is gedemonstreerd en de meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar in totaal vielen er bij rellen toch 4 doden. De grootste betoging was in Caïro, waar 500.000 mensen naar het Tahrirplein kwamen. Daar wordt nu nog steeds gedemonstreerd en de sfeer werd aan het eind van de avond grimmig. In een buitenwijk van Caïro werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap van Morsi aangevallen door betogers die met brandbommen en stenen gooiden. Het gratis popfestival Parkpop heeft 250.000 bezoekers getrokken. Zo'n 100.000 meer dan vorig jaar. De organisatie spreekt van een mooi aantal voor zo'n mooie dag. Vorig jaar viel het muziekfeest in het water. Bezoekers konden kijken naar optredens van onder andere Bob Geldof en Sinead O'Connor. Parkpop werd voor de 33ste keer gehouden in het Haagse Zuiderpark. Het evenement is zonder incidenten verlopen. Kroatië is vanaf vandaag lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat op gegaan om de toetreding te vieren. Kroatië is het 28ste lid van de EU en het eerste land dat toetreedt sinds 2007. Het land verklaarde zich 22 jaar geleden onafhankelijk van Joegoslavië, wat leidde tot een bloedige burgeroorlog. Het enthousiasme over de toetreding tot de EU is de afgelopen jaren wel minder geworden door de financiële crisis. Kroatië zit al jaren in een recessie en de kans bestaat dat het land direct onder curatele komt te staan van de Europese Commissie voor de hoge uitgaven. Het weer. Vannacht kan in het noorden een bui vallen en de temperatuur daalt tot zo'n 13 graden. Overdag wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemskerk. Mijn naam is Fred Zuurling. Ja, want Jan Roos is nog een week aan het uitpuffen in zijn strandvilla. Dus doen we deze show weer met Fred Rette Hoeren Siebelink. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: deze Tour de France is 100% dopingvrij. En Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. En dus steken je een wet die homopropaganda verbiedt en maak je zo de weg vrij voor willekeur en homovervolging, zoals president Vladimir Poetin van Rusland. Dan ben je ontzettende Johan, Jan. Zo is het, te vet. Laten we maar even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, dag maar eens te beginnen met Melanie Schultz van Hagen. In politiek moet je eigenlijk altijd boven elke verdenking verheven zijn. Dus het is belangrijk dat mensen van tevoren al nadenken van wat kan ik nou eigenlijk wel en wat kan ik nou eigenlijk niet. Nou, dat is groot gelijk. Ze vertelde bij het aantreden in 2010 dan ook eerlijk aan Mark Rutte dat haar man was teruggetreden als adviseur van controle- en vergunningbedrijf Kiba. Maar vergat te melden, of misschien achteraf ook al niet, dat hij er nog steeds groot aandeelhouder bleef. Ja, het maakt niet uit, want het kan toch niet zo zijn dat een bedrijf waar mevrouw Schultz de tarieven voor vaststelt een miljoenenwinst van meneer Schultz oplevert. Dus dat had men nog niet moeten weten. En dus was het expres en dus moet ze opstappen. Ze is niet Johan. Mart Smeet. Gaat u kijken naar wielrennen. Het wordt een spektakel van je welst. Hij pakt gewoon weer de gele trui met de kijkcijfers en kan dus, ongeacht het feit dat hij een irritante bedweter is met een selectief geheugen en een zwaar verstopte neus, voor doping geen kwaad doen bij het wielermiddend publiek. En dat is knap, dus deze week is Mart een echte Jan. Ja, nou, ja, ik wil er eigenlijk niet toevoegen, maar dit is wel knap toch? Dat je gewoon de hele jaar heeft iedereen een pleurishekel aan Mart Smeets. En zodra er iemand uit de fiets springt, dan is hij er weer bij. Of ze zit op de dam, dat kan. Ja, het is toch gek. Nou, dus het blijft een gek fenomeen. Ja. We gaan even verder met Aleid Wolfsen. Dat er sprake was van marteling op het zandpad om ze te dwingen zich te prostitueren. Dat accepteren we niet, dat tolereren we niet. Nou, zo is het. De minst succesvolle burgervader van de Domstad sinds Mensenheuvel is vertrekt binnenkort, maar niet voordat hij de stad een laatste mogelijk fatale klap toebrengt door de laatste hoerenboot aan het beroemde zandpad te sluiten. De laatste exploitant van de ramen in Utrecht hield zich namelijk in de afspraken. En dan moet je niet bij Aleid zijn. Sluiten de boel. Een hele klap van de mensenhandel, maar niet heus. Wij wel voor de goud eerlijk Utrechtse hoerenloper natuurlijk, die nu eenzaam moet zitten ruk op de bank. Dat is de vraag van Aleid, denk ik. En is hij dan nou een Jan of Johan? Ja, een Johan. Ik Ik vind het ook wel heel knap om vlak voor je vertrek nog één keer uit te halen. Ja, ik weg, dan die hoeren ook. Ja, in Amsterdam zitten ze jaren en te zeuren over de wallen. Maar in Utrecht is het gewoon het historische Zandpad te denken. Ik kom er nog op terug in mijn column. Want historische Zandpad wordt zomaar afgeschaft. Dat kan toch niet? Dan wachten we dat rustig even af. We gaan naar John Kerry. The United States of America is committed now, as it always has been, and will be, to the security of Israel. De Palestijnse president Abbas en de Israëlische premier Netanyahu om de tafel krijgen in de tijd dat de hele regio in brand staat lijkt onmogelijk. Maar niet voor John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Hij verwacht binnenkort beide partijen om de tafel te hebben en streeft naar een uitruil van land en erkenning, hoe dan ook. Een echte Jan of een sprankje ook. Mooi gezegd, Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Zo. Nou, dan kunnen we eindelijk het rustige deel van het programma beginnen. Jeroen Rekour is hier aangeschoven. Hij is woordvoerder Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. En vanavond onze hoofdgast. Welkom, Jeroen. Hallo. Hé, ja, het is een rustmoment komt nu. Fijn. Zeg toch? Ja. Lange dag gehad, hè? Een hele lange dag. Maar fijn om hem zo af te kunnen ronden. Ja, dat gaat wel helemaal zo. We pakken zo ook eventjes het Midden-Oosten beet natuurlijk. Toch een hoop nieuws daar vandaan. Maar eerst het goede nieuws natuurlijk. Minimumloon omhoog, bijstand omhoog, koppeling tussen uitkeringen en lonen in stand gebleven. Allemaal goede PvdA-nieuwtjes. Ben je blij? Ja, ontzettend blij. Overigens gaat het niet zo heel erg goed, hè, met de economie en daar heeft iedereen last van. Maar dat moeten we wel eerlijk verdelen. Ja. Nou, ingewikkeld. Kun je nog even toelichten wat jij daarmee bedoelt? Nou ja, dat hoor je vaker, hè? Maar de een betekent dat je de helft van je geld moet weggeven. Dan, nou ja, onze Sandra maakt zich zorgen over de middeninkomens, want daar behoort ze zelf toe. Wat vind je eerlijk verdelen? Eerlijk verdelen is op het moment dat iedereen in moet leveren, dat je dat vraagt van de mensen die het meeste hebben. Oh, dat is eerlijk delen. En dat doet dit kabinet gelukkig, dus daar ben ik tevreden mee. Nou. Goed. Echt PvdA-standpunt. Ja, natuurlijk. Ja. Ik zie die van niets. Ja, maar het is ook zo ontzettend leuk. Dat, weet je, daarom vraag ik het ook altijd. Het komt er ook zo volkomen overtuigd uit dat eerlijk is. Weet ik niet. Jawel, dat meent hij echt. Vond je dat ook toen je rechter was? Toen ging ik niet over inkomensverschillen. Oh, maar nu wel. Maar nu ben ik in de politiek. En vind ik dat zeker. Eerlijk zeggen, Jeroen. Nee, kijk, in Nederland mag je goed verdienen. Daar ga ik allemaal niet over. Je mag zo rijk worden als je wil. Maar als je bijvoorbeeld voor de overheid werkt, dan moet dat gewoon voor een normaal salaris. Hoef je niet rijk van te worden, om maar eens wat te noemen. Nou, maar dat vind ik ook. Daar zit wat in. Nou, hoe dan ook. Prima. Dus nou ja, wij dachten, we melden het toch even, want iedereen doet er zo blij over. En jullie, trouwens ook Kroatië treedt toe tot de Europese Unie. Is dat ook een goed idee? Als ze aan alle voorwaarden voldoen, hebben we het afgesproken. Ja, doe maar. Ik ben er niet zo heel blij mee. Omdat ik ben zelf van justitie. Hè. Bij justitie moeten we ook steeds meer samenwerken. Is op zichzelf goed. Want dat helpt mensen als je in het buitenland gaat wonen. Hoe is de justitie in Kroatië? Nou, daar zit dus het probleem. Op het moment dat je de Kroatische rechter of de Bulgaarse rechter hier in Nederland moet gaan uitvoeren, dan kan dat een probleem zijn. Ja, dat is een voorbeeld. Nou, op het moment dat een vonnis door corruptie is gekregen, hè, je hebt de rechter omgekocht, en vervolgens kan je in Nederland zeggen, kijk, ik heb een vonnis van de Kroatische rechter, dan heb je een probleem, vind ik. En op die manier zijn we in Nederland onze normen naar beneden bij aan het stellen. We helpen gelukkig de normen in Kroatië enzovoort omhoog. Maar ik heb moeite. Ik vind dat we dat hoge niveau wat we hier hebben moeten houden. Dus ja, ik ben toch een beetje sceptisch over samenwerking binnen Europa op dit gebied. Want eigenlijk zeg je dan dus zoveel als gemiddeld over Europa. Begint het ook een beetje een bedenkelijk niveau te zakken? Of niet? Of althans gaat het niet omhoog, maar omlaag. Met de toegeven in dit soort landen. De justitiële betrouwbaarheid en dergelijke. Het gaat ontzettend omhoog overigens, hè, in al die landen. Nederland in het bijzonder heeft daar heel erg op ingezet. En dat is prima. Maar het is nog niet op niveau waar het hier is. En zelfs hier kan het wel eens een steentje beter. Maar we moeten hier in Nederland de ambitie hebben om het beter te maken. En niet om het minder te maken. Economisch handig, Jeroen, denk je, om Kroatië erbij te doen. Want het zijn toch landen die nou niet echt bol staan van bloeiende economieën. Zoals een land als Kroatië. Ja, vind ik lastig. Want je weet, heel veel landen, op het moment dat ze lid werden van de Europese Unie, zijn ze economisch enorm booming geworden. Dus ik kan dat niet zo zeggen of dat bij Kroatië wel of niet is. Wat natuurlijk wel is, is dat de Europese Unie bedoeld is uiteindelijk als project voor vrede ooit. Nou, die oorlog op de Balkan, die is nog niet zo heel lang geleden. Dus als de Europese Unie kan maken dat we in Europa echt dat oorlog ondenkbaar is, want dat is ongeveer wel wat het geval is, in ieder geval hier in West-Europa, dan is dat wel een waarde op zichzelf. Maar de generatie die de Unie ooit heeft bedacht, na de Tweede Wereldoorlog, die sterft zo langzamerhand, excuus helemaal uit. Is het niet handig om een realistische nieuwe kijk op de Europese Unie te hanteren als politici? Ja, natuurlijk, moet je altijd doen. Maar je moet niet vergeten waar het ooit voor opgericht is en wat een enorm succes dat is. Nogmaals, het is eigenlijk niet zo denkbaar dat we onze tanks naar België rijden of naar Duitsland. Als Jan Rosie we hebben zelfs niet meer. Als Jan Rosie zit, zou je zeggen: de nazi's marcheren door Athene. Dus ja, het, ja, nee, het was helemaal geen Godwin. Dat zou Jan Rosie inderdaad zeggen. En dan zou hij gelijk hebben. Want je hebt daar een hele eigenaardige partij die toch wat ultranationalistisch. Dus het is ook niet per se gezegd dat de economie helemaal geen invloed heeft op hoe men zich jegens andere landen voelt. Hè. Dus het is wel ook belangrijk om naast dat vredesbeginsel ook in de gaten te houden of het economisch geen zootje wordt. Mm. En vind jij dat iedereen zomaar, ja, die voorwaarden heb je dan, maar moeten we niet gewoon een keer stopzetten eigenlijk erop nu? Gewoon zeggen, nou, Kroatië is binnen vooruit, maar nu maar even een tijdje niet meer tot we onze. Maar dat doen we ook, hè? Ja? We zijn met een aantal landen in onderhandeling. En daar hebben we gezegd, nou, als je daar dan voldoende, mag je er binnen. En dan is het ook wel klaar. Naar Turkije bijvoorbeeld. Turkije is er eentje. Nou, dat wordt eindeloos uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Maar terecht, op het moment dat Turkije niet aan de voorwaarden voldoet, dan moet je ook niet slappe knieën krijgen. Hm. Hey, even een ander onderwerp. Niet Turkije, maar Egypte dan. Er is een Nederlandse aangevallen. Wat denk je? Komt het daar ooit nog goed? Want die moslimpartij. Iedereen heeft het daar. Ja. Je hebt dus pro-Morsi, tegen-Morsi. Maar dan heb je ook alweer soldaten. En dan heb je ook nog mensen die om economische redenen doen. Je hebt dan mensen om ideologische redenen doen. Wat een zootje. Ja, dat krijg je op het moment dat je een hele sterke machthebber eruit fietst. Die met het leger de boel goed onderdrukte. Dat is winst. Maar wat je vervolgens krijgt is natuurlijk een democratisch proces met Morsi van de moslimbroederschap die zegt, we gaan een hele andere kant op. Maar veel partijen die hun kans schoon zien en waar dat uitkomt. Het is mijn specialisme niet, maar net als jullie, ik zou het niet weten. Nee. Ik vind het link, maar jij kan ook moeilijk zeggen, nou, had die Mubarak maar gelaten. Zichzelf heeft de potentie, maar ook de potentie om mis te gaan. Ik zei al, als je de piramides een beetje rustig wil zien, moet je nu gaan, hè, denk ik. Dan heb je gewoon de tijd en de ruimte om daar eens even lekker rond te lopen. Want de gidsen bij de grote monumenten, de heidense monumenten, die hebben gewoon op dit moment geld tekort. Dus het lijkt mij wel goed. Dus zou jij ook durven, Jeroen? Ja, en ik hoop eigenlijk voor Egypte dat heel veel mensen dat durven. Want ze hebben natuurlijk wel gewoon een goede economie nodig. We hadden het net over. Als het daar lekker draait economisch, dan heb je ook minder onvrede. Dus en bovendien wil ik heel graag die piramides nog een keer zien. Dus graag. Hm. Maar denk je dat met de economie, als het wat beter gaat, dat dan ook alle ideologische ellende afgelopen is in Egypte? Het zal zeker niet afgelopen zijn, maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Hm. Op het moment dat je, als je echt niks te eten hebt, dan is er ook niet zoveel onvrede. Maar op het moment dat het ietsje beter gaat, maar er zijn toch veel mensen die geen kans hebben. En dat is een van die problemen die er waren in Egypte. Er was een hele grote groep die we hebben opgeleid. Die kon geen enkele perspectief op een goede baan. Dan krijg je het gedonder en terecht overigens. Het is een beetje, in Egypte is hetzelfde als in Turkije. Je hebt een enorme pro-demonstratie, enorme contra-demonstraties. En bijvoorbeeld in Syrië begint het Westen te kiezen voor de opstandelingen en Rusland dan weer voor Assad. Het is moeilijk, denk ik, om te zeggen, we zijn voor die of voor hunnie of voor hunnie. Hoe weeg je dat af? Heb jij nog enig overzicht erop? Over Syrië? Over al die landen, dat is moeilijk. Een tikje omvangrijke vraag is dat, Frits. Oh, oké. Okay. Maar vind jij het moeilijk om te kiezen om wat bijvoorbeeld Europa heeft gedaan en Amerika zo van, wij gaan de opstandelingen in Syrië steunen. Ja. Terwijl je weet dat het eigenlijk toch wel extreme mensen zijn. Nou ja, kijk, het punt is dat die opstandelingen niet één groep zijn. Hm. Er zitten hele extreme tussen. Die werden al gesteund door andere landen. Ja, en de wat gematigde groep, die worden nu. Wordt wel een keuze voor gemaakt. Daar wordt een keuze gemaakt. En wat je ziet is dat vervolgens het regime van Assad ook weer gesteund wordt door andere landen. Waardoor je die oorlog alleen maar langer en langer laat duren. En hopelijk uiteindelijk beide partijen zien, dit is uitzichtloos, we moeten aan de tafel gaan. Maar een alternatief zie ik ook niet. Dan kun je zeggen, laat één partij maar winnen. Ja, het bloedbad wat je dan voor elkaar krijgt, daar moet je ook niet aan denken. Kortom, problemen in de wereld. Het is als Nederland gaan we dat niet oplossen. We kunnen hoogstens een beetje duwen de goede kant. Je krijgt een beetje de indruk, en je noemde net Turkije, Fred. Ik sprak vorige week een tamelijk invloedrijke Nederlandse Turkse man, Atle Uslu van Corendon, een heel grote zakenman, en miljoenen en miljoenen verdient met het reisbureau. En ik verwachtte eigenlijk dat hij niet zo gek op Erdogan zou zijn. Maar dat was hij verrassend mild. Hij zei, ja, maar Erdogan heeft wel gezorgd dat de economie een enorme boost kreeg. En dat hij nu na 10 jaar een beetje arrogant wordt. En misschien dat zijn ondergang nog eens wordt. Maar je kon hem echt merken dat die hele religiekwestie er niet zo verschrikkelijk veel toe deed. Maar dat het eigenlijk meer was, als er maar voorspoed komt, het maakt niet uit wie die brengt. Dat chargeer ik enigszins. Maar is dat een handvat? Want moet er niet gewoon voorspoed komen? Dat soort landen. Ja, maar het is een beetje het thema waar we het vanavond over hebben. De economie hangt natuurlijk heel erg samen, goed draaiende economie, met politieke onrust. Turkije is ontzettend in ontwikkeling. Is inderdaad economisch ontzettend aan het groeien. En daar komt ook een soort vrijheid en liberalisme bij. Daar krijg je evident op iedere beweging krijg je weer een tegenbeweging. Dat zijn de spanningen die je ziet. Of het nou in Turkije of in Syrië. Nou, Syrië is weer net wat anders, maar Egypte. Maar ook in Nederland. Als je beweegt, krijg je altijd weerstand. Turken deden trouwens goede zaken in Syrië, hoor. Die alle nieuwbouw werd gedaan door de Turken, toch? Volgens mij hebben ze heel veel geld mee. Ze hebben groeicijfers in Turkije waar we in Nederland echt een puntje aan kunnen zuigen. Ja, maar goed, we moeten ook weer mee uitkijken. Want China staat stil, Brazilië blijkt vol te zitten met schulden. Het is ook allemaal al die moderne wiertjes doen. Er zijn ook maar niet meer wat ze bleken te zijn. Israël. Ja. Kom op, een beetje hoop. Kerry die is helemaal, dat gaat lukken. En eindelijk, we hebben het denk ik wel over de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen die daar leven en niet de Gazastrook. Maar er schijnt een opening te zijn volgens Kerry. Wat denk jij? Ben je hoopvol? Ik ben wel hoopvol. Ja, je moet ook in Israël alleen maar denken een hele kleine stapje. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk zo'n probleem wat zo vast zit al vele jaren. Maar we hadden een paar weken geleden... Dat is opmerkelijk, hè? De rest staat in de fik en daar gaat het dan in één keer goed. Dat is toch wel... Fijn? Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. De vraag is een beetje waarom. Daar ben ik eigenlijk te weinig deskundig voor. Maar die hele omgeving die brandt. Dat heeft allemaal direct zijn weerslag op de veiligheid van Israël. Misschien dat Israël denkt, moeten in eigen huis de zaken wat beter op orde krijgen. Ja, problemen maar, genoeg in de buurt. Ja. En gevaren genoeg in de buurt, ja. Het schijnt een beetje te gaan om een oud plan, hè, waarbij als het ware de land wordt uitgeruild voor erkenning. Ja. Dus Israël gaat dan terug naar de grenzen van 67, hier en daar wat landje ruilen en zo, zodat het een beetje handig nog ingedeeld is. En in ruil daarvoor zou de Arabische wereld, de totale Arabische wereld, dan moeten zeggen, nou, oké, we erkennen Israël, we houden op met die flauwekul. Dat is goed. Klinkt er een beetje ver gezocht om nog steeds. Het zou een enorme stap zijn, maar laten we het alsjeblieft hopen. Daar hebben we een beetje positief nieuws. Ja. Het gedonder wat we hebben gehad over de muur en nog steeds. Ja. Afpakken van het land van Palestijnen. Onveiligheid van Israël. Als we daar een stap in kunnen zetten. Het is de kern van veel problemen in die regio. Die potentieel de hele wereld destabiliseert. Dus ik hang de vlag uit op het moment dat we daar echt vorderingen maken. Okay. Nou, laatste puntje. Tour de France, ben je een fan? Okay. Ja, ik hou erg van fietsen. En goed, dan mag je heel kort uitleggen waarom je een fan blijft, ondanks het feit dat het een van doping vergeven sport is. Ja, mijn beste vriend, zijn vader was beroepsrenner en ik wist van klein kind af aan al dat de doping werd gebruikt. Dat is het punt. Ik ben geen fan omdat ik denk dat het gewoon een sport is. Ik ben fan omdat het een prachtig theater is. Hé, hey, Jeroen. Dat is wel prettig. En gewoon, vind je niet prettig dat het toch een antwoord wat ertoe doet? Hè? Ja. Gewoon eigenlijk zeggen, dus maar iedereen weet het ook. Iedereen wist het. Het zijn junks op fietsen. Dat weet iedereen, toch? Ja, ik denk dat het nu wel beter is overigens. Het zal niet helemaal schoon zijn. Maar ik denk niet meer dat we van die renners hebben. Hoe die dag de Tweede in, dag Kamer, uit, Jeroen, eigenlijk? Knallen. Want daar zijn ook hele lange vergaderingen. Tot diep in de nacht wordt dan wel eens een snuifje genomen. Eerlijk zeggen, want je bent politicus, dus je bent... Eerlijk? Je moet alles zeggen. Ik moet alles zeggen, alles eerlijk zeggen. Ik kan eerlijk zeggen dat ik het nog nooit gezien heb. Speed, coke, niks. Is het zo'n saaie boel in de tweede... Het zitten allemaal jonge mensen. Kom op, man. Ja, misschien moeten we gewoon vragen, hoe blijf je wakker? Ja. Ja, dat is vaak wel... dat is niet lastig. Want als je zelf een debat doet, dan blijf je wel wakker. Maar het is wel lastig als je in de zaal moet zitten, maar je hebt zelf geen rol. Dan ga je mail doen en weet ik een beetje werken. Maar als het dan laat 's avonds wordt, dan... Maar je hebt nooit iemand met een wit snuifje onder zijn neus voorbij zien komen... waarvan je dacht, hey, die doet raar met zijn iPad. Nee, en die zit in één keer te strategen op. Het zou ook een hele verbluffende onthulling zijn als hij die hier even uit kan bollen. Ja, nee, maar hebben jullie ooit een politicus gezien waar je denkt... die staat te springen achter dat spreekgestoel? Oh ja, ik herken speedfreaks. En ik zie wel eens iemand dat ik denk, ja hoor, daar gaat hij. Ja. Ik ken speedfreaks. Ja. Goed. Ik hoop het niet. Nee? Nee, ik hoop het niet. Maar ben je nu eerlijk, Jeroen? Je bent rechter. Je bent eerlijk padvinders eet? Dat ik het nog nooit gezien heb. Dat is heel eerlijk. Ja. Okay, nou, terwijl we hebben maar één gezamenlijk toilet. Dus als het daar gesnoven wordt, had ik het moeten zien. Ja, maar één gezamenlijk toilet, dat vind ik nou weer nieuws. Voor mannen. We moeten even weg van de actualiteit. En eventjes naar de diepgang. Dit is voor voorlopig de laatste keer. Dus luister goed, vrienden, luisteraars. Volgende week is Jan weer terug. Dus de laatste keer, La Vie, Fred Siepelink. En snoeren, het zegt genoeg. Dat legendarische zandpad in Utrecht gaat gesloten worden. Uniek in de wereld is het. De hoeren op de boot aan de idyllische Vecht moeten opzouten, want Aleid Wolfs heeft als burgemeester van Utrecht zijn machtswoord uitgesproken. Hij is er zelf ook van geschrokken, denk ik. Sterker nog één straatje in de binnenstad van mijn woonplaats Utrecht, waar ook nog hoeren zaten, de Harde Bollenstraat, gaat ook nog gesloten worden. En dan houden we in de Domstad nog één hoerenplek over. De Europalaan. Daar lopen zieke en uitgeteerde en vogelvrije dames rond die voor eveneens zieke, uitgeteerde en vogelvrije mannen lopen te hoereren. Er zijn met betrekking tot het zandpad verschrikkelijke details naar buiten gekomen. Mensenhandel, misbruik en mishandeling van de meiden die daar een brood verdienen. Het is het aloude verhaal. De exploitant van de boten zegt dat hij de meiden zo goed mogelijk beschermt. De meiden klagen steen en been, want ze hebben kinderen en hypotheken. En daarnaast vliegen als gieren de bendes en pooiers rondom de hoeren. En daar is geen duidelijke vinger achter te krijgen. De onderwereld van de seksindustrie is namelijk ongrijpbaar en zal dat altijd blijven, denk ik. Handel is handel en daar zal een officieel besluit helemaal niets aan veranderen. Ik heb dan toch een kleine stelling. Grote steden, waar ook ter wereld, zullen altijd schimmige onderwerelden houden met drugs, drank en seks. Daar kan geen gemeentehuis of overheid tegenop. Het is niet te reguleren of te coördineren. Het zit nou eenmaal in de mens. Het is de allergie van de hormonen of de behoefte van de donkere kant van de menselijke geest. Drank, drugs en seks, of het nou bij de Romeinen was of bij ons, horen bij een overgereguleerde samenleving. Min of meer gereguleerde hoeren verbieden in een grote stad zoals nu gebeurt in Utrecht en Amsterdam en nog veel meer steden is een domme fout. Het is onmogelijk en zonde van zo'n bekende en unieke plek als de Wallen in Amsterdam of het Zandpad in Utrecht, waar de mogelijkheid was om te ontsnappen aan het normale leven, dit soort tenten te sluiten. Als die plekken verdwijnen, verdwijnt in dit geval dat soort openbare seks achter 06-nummers en het internet. Ongrijpbaar en gevaarlijk voor de dames die op de een of andere manier toch hun oudste vak van de wereld blijven uitoefenen. En ongrijpbaar en min of meer ook gevaarlijk voor de mannen die daar gebruik van willen maken. Het Zandpad in Utrecht of de Wallen in Amsterdam sluiten. Ik zou ze op de UNESCO-lijst willen plaatsen van de donkere kant van de menselijkheid. Met helaas de pooiers, mafketels en andere uitschotten eromheen. Mensen, hoeren en snoeren, dat hoort er nou eenmaal bij. Snap je hem? Nou ja, in ieder geval heb je een krachtig stukje mening neergelegd. Jeroen Recoeur is hier ook nog. Jeroen, ben je het eens met Frits hartstochtelijke pleidooi voor de hoerenloperij in Utrecht eigenlijk? Ja, en in Amsterdam. Nee, en Amsterdam en sowieso in de grote steden. Ja. En je kunt het wel verbieden, maar je band het toch niet uit. Dat heb je net al gezegd. Nou, ik ben het er hartstochtelijk mee oneens. Oneens. Er zit achter die romantiek van die ramen zoveel ellende en misbruik en uitbuiting. Je gaat dat nooit helemaal voorkomen. De prostitutie blijft. Maar ik vind best dat je de hoerenlopen zelf ook wat meer verantwoordelijkheid kan geven. Ben je van de school Meert Hilkens die zegt, nee, foute boel, gewoon verbieden die flauwekul voor die mannen allemaal gesloten al grendel? Nou, Meert Hilkens zegt dat allereerst niet. Maar ik ben wel van de school Meert Hilkens als ze zegt. Dat Zweedse model, weet je wat we op het Zweedse model hebben? Nee, maar het Zweedse model gaan we natuurlijk niet doen. Maar wel een model waarbij je ook hoerenlopers verantwoordelijkheid geeft. Dat je niet daar naar dames gaat die uitgebuit worden. Maar die, je andere woorden, geloof je ook in dat systeem? Ja. Dat je dus moet vragen naar de registratie om eventjes te checken als hallo, hoer, bent u wel legaal? Nou ja, dat systeem, dat wilden we in een wet leggen. Dat is dramatisch gestrand. Dus dat moet op een andere manier. Ja. Maar dat we dit anders moeten regelen en dat je niet meer op de Wallen of in Utrecht kan lopen en zeggen, goh, wat ziet er toch fantastisch uit, wat gezellig, die hoerenbuurt. Maar dat je eigenlijk 9 van de 10, 8 van de 10 vrouwen daar gewoon verplicht zit verkracht te worden. Dat vind ik een veel realistischer beeld. En als je zo bekijkt, dan snap je ook dat het niet door kan gaan zoals het gaat. Ja, die vorige week hadden we hier een beetje Blaak. Beetje Blaak, die diep in deze materie zit, mogen we wel zeggen. Van de rode draad voorheen en zo. En die zei, wat een probleem met politici is, ze snappen het niet. Waarom komen ze niet bij ons vragen? Ja, ik ken weinig collega's die met dit gebied bezig zijn in de Tweede Kamer, die niet op de wallen komen kijken en eens een avondje meelopen. Diezelfde collega Hilkes, waar we het net over hadden, is gewoon in Utrecht. Heeft ze een avond meegelopen recentelijk. Jeroen, mannen willen toch blijven neuken. En die meiden die gaan dan nu in de illegaliteit. Vind je dat is toch. Nee, maar nogmaals. Want je komt bijvoorbeeld bij de wallen. Nou, bij de wallen dan niet, want er lopen mensen. Bij het zandpad, daar komen de auto's voorbij. Al die nummers werden geregistreerd. Ze wisten in ieder geval wie het waren. Dat is toch veel veiliger dan die meiden achter een 06-nummer? Illegaal. Wat ik zei, prostitutie. Het is bijna onoplosbaar, dat bedoel ik. Ban je niet uit. Nee. Maar. Maar je mag het niet meer openbaar aanbieden. Jawel, maar alleen als je geverifieerd hebt, je uitgezocht hebt, dat die dames daar niet verplicht van hun pooien zitten. Dat doe je niet als je een stijve lul hebt en je wil. Dat doe je niet. Nou ja, maar dat is dan jammer. Maar ik vind dus wel dat die pooien, die hoerenlopers, die kan je niet zeggen, ik ben geil, ik mag alles. Nee. Dat zeg ik. Ik heb het ook niet over die pooiers, ik heb het over die klanten. Nee, maar de klanten geldt natuurlijk hetzelfde voor. Ook die hebben verantwoordelijkheid dat als ze naar een hoer gaan, dat het een hoer is die daar op een beetje fatsoenlijke manier zit en die er niet zit, omdat ze bedreigd wordt dat de familie dood wordt gemaakt in Roemenië. Of nou ja, noem eens de ellende die daarachter. Zeker. Maar we komen er niet uit. Maar dankbaarheid nemen wij kennis van je standpunt. Maar wat vind je van mijn stelling dat het wel bij grote steden hoort, dat je het nooit kan uitbannen? Daar ben ik helemaal mee eens. Je moet alleen fatsoenlijk regelen. Okay. Voor zover mogelijk. Maar over later meer. Het gesprek van de dag vandaag is natuurlijk wel naast de hoeren in Utrecht. Hè? Fred, dat neem ik heel serieus hoor. Maar ja, is toch een beetje meer. Dat is de Amerikaanse overheid nou allemaal besodemieterd. Ons allemaal zitten af te luisteren. De Duitsers willen afgeluisterd. Wij worden afgeluisterd. Nou ja, er is een heel gedoe. En volgens mij ga jij aan minister Plasterk opheldering vragen in de Tweede Kamer op dinsdag, als ik me goed herinner, of binnenkort. Deze week. Wat wil je precies weten van Plasterk? Nou ja, hoe zit het nou eigenlijk? Want dat weten we niet precies. We krijgen iedere keer iets meer informatie. En we weten dat die Amerikanen heel vooral ongericht, want daar gaat het op, hè, gewoon massaal informatie aan het tappen zijn. Dat ze hun eigen burgers daarbij beter beschermen dan onze Europeanen bijvoorbeeld. Of burgers buiten Amerika. Mm-hmm. Maar hoe het nou precies zit, of dat verhaal bijvoorbeeld zoals vandaag naar buiten is gekomen over spionage in Duitsland en Europa, of dat klopt, dat weten we eigenlijk nog niet. Denk je dat hij het weet? Denk je dat Plasterk een afdoende antwoord heeft? Nou ja. Want dit begint een beetje. Ik denk inderdaad dat Plasterk dat op dit moment niet weet. Dan wordt hij toch gevierendeeld in de Kamer, neem ik aan. Gevierendeeld. Hij moet wel een goed verhaal hebben. Ja. Kijk, op het moment dat hij zegt, jongens, ik weet het niet, maar ik ga er alles aan doen. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Overigens, we hebben het hem al eens eerder gevraagd over die eerste onthullingen van ja, over Prism. Want, daar herinner ik me nog goed. En dan kwam er een soort antwoord van, nou, dat kan hier niet, want het is namelijk verboden. Precies. Ik weet niet, maar dat is van een dermate stuitende naïviteit. De doping kan niet in de Tour de France, want het is verboden. Het is verboden, ja. Ik bedoel, dus dat kan even aannemen dat Ronald Plasterk, en we kennen hem als een bijzonder intelligent man, hij heeft ons tenslotte toegelaten tot het omroepbestel. Absoluut. Dus of hij liegt, wat zou kunnen, hij weet het wel degelijk, maar hij gaat het niet verklappen. En dan zou hij iets verklaren. Of hij weet zo weinig wat er in zijn eigen achtertuin gebeurt, dat het ook een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Dat gaat hij niet dus zeggen. Wat gaat er nou gebeuren? Wat verwacht je dat er gebeurt? Nou kijk, ik verwacht dat de minister zou zeggen, ja, ik heb het gevraagd aan de Amerikanen. Ze hebben gewoon niet gezegd, hè, want het is geheim. Dus dat zeggen ze ook niet tegen als minister Plasterk belt. Dus dat is niet voldoende. Maar als minister Plasterk nu belt, ik wil het echt weten, want anders werkt dat ook niet. Dus dit is typisch een onderwerp wat je alleen maar op Europees niveau kan regelen. En gelukkig, moet ik zeggen, is heel Europa boos. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat alle parlementen in Europa. Ja, Merkel is ook pist, hè, volgens mij. Terecht. En dat zouden ze hier ook moeten zijn. Ja, maar dat toch is er eens een ding, hè. We hadden laatst hier Roger Vleugels, je kent die man misschien. En die maakte een tamelijk overtuigend verhaal van, joh, iedereen bespioneert iedereen. Dat is overal, dat is altijd. Als jij diplomaat bent en je bent zo stom om met je vrouw te gaan zitten bellen en zeg, ik heb nou toch een ontzettend interessant geheim gesprek met Jeroen Recoeur gehad vanavond, dan weet je dat op tafel ligt bij, weet ik veel, iedereen en alles. De vijand, weet ik veel wie. De AIVD, als je in Nederland bent. Nou, dus als dat. En dat natuurlijk ontkent officieel iedereen dat. Dus dat is dan typisch zo'n ding weer wat iedereen weet, maar waar je het niet over hebt. En dan komt het uit en dan. Oh, verschrikkelijk is het land te klein. Maar niemand, denk ik dan, die er uiteindelijk belang bij heeft dat alles loskomt. Want ja, dat zie je aan Obama. Er komt er van alles los. Nou, dan heb je meteen een hoop herrie. Dus die man begint te brullen van, ja, eigenlijk trekt hij zich een beetje zo van, ja, nou ja, verdomme, we hadden toch afgesproken dat we het niet over zouden hebben. En dan doet die lul van de Snowden het toch. Iedereen boos op Snowden. daar kan toch nooit iets van komen? Het wordt toch een beetje schermutseling en heen en weer geschreeuw en getut. En dan bellen ze s'avonds en ze zeggen, godverdomme Brak, hou die gasten van eens een beetje in. Weet je wel, dat denk je niet? Nou, er zit natuurlijk één heel groot verschil hier nu met dat Prism. En dat is dat die Amerikanen ongericht massaal informatie binnentrekken. Ze schijnen zelfs een onderzeeër te hebben die op die kabels die onder de oceaan lopen in te loggen en alles achterover dat te trekken. Dat is mijn James Bond wat je nu vertelt. Ja, maar goed, we hebben een hoorzitting in de kamer gehad en een deskundige vertelde ons dat. En dat geloof ik ook, of ze nou met een onderzeeër doen of een andere manier. Ze trekken massaal en ongericht die kabels in de informatie weg. En dat is het probleem. Kijk, het feit dat je als je zegt, ik denk dat Pietje, daar heb ik aanwijzingen voor, iets in zijn schild voert. En dat je dan Pietje zijn telefoon gaat tappen. Dat hebben we altijd al gehad. Dat zullen we blijven houden. En als je dat goed regelt, is er ook niks aan de hand. Sterker nog, dat wil ik graag. Want als Pietje terrorist is, dan wil ik dat wel graag weten. Dus daar hebben we zo'n geheime dienst voor. Alsjeblieft, tap Pietje. Maar op het moment dat je van Pietje en de rest van Nederland alles achterover trekt, dan hebben we het wel over een andere schaal. En dat kan alleen maar nu, omdat die techniek zo verbeterd is. Over James Bond gesproken, denk je dat AIVD het wel wist, minister Plasterk niet? Ja. Daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Dat weet ik niet. Nee. Ik zou het werkelijk niet weten. Ik zou het hem vragen. Maar hij zal natuurlijk ook daar niet op kunnen antwoorden. Hij is er wel politiek verantwoordelijk voor. Dus op het moment dat naar buiten komt, heeft hij wel een groot probleem natuurlijk. Vooralsnog, we hebben ook een commissie van toezicht op de AIVD. Ik ga ervan uit dat de AIVD zich gewoon aan de regels houdt. Het probleem is alleen dat de AIVD gewoon samenwerkt met zusterdiensten. Een van die zusterdiensten is de Amerikaanse zusterdienst. En die lullen toch ook wel eens onderling? He? Nou ja. Maar ook als ze niet lullen, want officieel zullen ze het er niet over hebben. Nee, dat is ook het Nederlands zeggen. Wij maken geen gebruik van gegevens van Prism. Tenzij die smerige Amerikanen ons natuurlijk informatie hebben toegespeeld die van Prism. Ja, dat wisten wij dan weer niet. Dat gelooft toch geen mens. Hebben jouw vragen in de Tweede Kamer helemaal geen zin op, Plasterk? Nou, weet je, mijn vragen hebben wel zin. Alleen, we moeten niet de illusie hebben dat we als Nederland dat kunnen oplossen met grote broer Amerika. Dat vind ik Calimero gelul. Ik bedoel, we zijn toch Nederland? Het is best een rijk land, hoor. Best interessant. Nou, hou op. Nee, ik bedoel, evident moet dat gezegd worden. Het werkt alleen als we het via Europa doen. Je kan heel hard zeggen, samen met Amerika wat stampen we hard. Maar het is echt Amerika die stampt, hoor. Dat doet Nederland niet. Dat geeft niet. We moeten het zeggen, we moeten het niet accepteren. We moeten in ieder geval onze eigen regels op orde houden. En hebben. Dat hebben we volgens mij best redelijk. Hier in Nederland mag je alleen gericht tappen. Wij hoorden dat er ergens in Drenthe nog een gigantisch complex staat waar de militaire inlichtingendienst, dus het zusje van de AIVD, in ieder geval voor een gedeelte van de capaciteit maar voor eigen gebruik heeft, maar de rest wordt uitgeleased aan Amerika. Dus wij doen in elk geval technisch mee. Aan het verzamelen van al die informatie. Maar dat je geen zorgen. Ja, natuurlijk wel. Het laatste wat we moeten doen is de hele deze ellende faciliteren. Dus dat is wat we hier in Nederland sowieso kunnen, is in eigen huis de zaken op orde houden, brengen. Nou ja, de vraag is even wat nodig is. Stel nou dat hier uiteindelijk, want je gaat de minister, geheel terecht, ga je toch eens vragen, god, want nou even het echte verhaal op tafel, want je komt niet meer weg met dat slappe gepraat over, wat gebeurt hier niet, wat kan niet. Nee. Nou even, is er een scenario denkbaar waarvan je zegt, nou ja, maar wat is het, de grootste angst? Wat is het grootste doemscenario dat boven water zou kunnen komen? Ja, het grote doemscenario zal zijn dat alle westerse inlichtingendiensten ongericht datagegevens achterover trekken en analyseren. Dat vind ik op een Big Brother-achtig niveau gaan lijken. George Orwell, Engeland doet het al blijkbaar. En nu krijg je al die verhalen komen los. Precies. Wat zou dat betekenen? Wat zou er dan moeten gebeuren? Hier in Nederland, maar gewoon. Ik bedoel. Ja. Nogmaals, ik vind gericht tappen vind ik goed. Je hebt een aanwijzing, je vraagt toestemming, je gaat tappen. Nee, okay. Dat snap ik. Dat moeten we wereldwijd weer terugkrijgen, die norm. Terwijl de techniek hele andere dingen mogelijk maakt. Dat is de kern van het probleem nu. Het punt is, je kan niet zeggen, nou weet je Amerika, dan neem ik die informatie niet van je. Allereerst, dan vraag je het aan Engeland en heeft Engeland weer via Amerika. Of ze hebben het zelf getapt. Maar ook, Amerika heeft ook wel eens, als Amerika piept, jongens, we hadden een onderzoekje en daar komt Pietje uit en dat is een terrorist. Dan vind ik het fijn dat we dat weten. Kortom, je kan dit alleen maar voor elkaar krijgen op het moment dat je als in die verschillende parlementen in Europa allemaal zegt, en gelukkig doen we dat allemaal. Ik ben toevallig vorige week ook in Brussel geweest om het hierover te hebben. Geen ongerichte tappraktijken. Meer. Ik ga er vooralsnog vanuit dat in ieder geval in Nederland dat ook niet aan de orde is. Daar heb ik ook geen aanwijzingen voor. Maar ook, we kunnen dat ook alleen maar tegen de Verenigde Staten zeggen, als we daar eensgezind in zijn. Goeie als we daar een beetje in rotzooi met zijn. Trouwens, wat je er net zegt. Ik ga ervan uit dat, maar wie weet wordt het wel gedaan. Dat soort vragen gaan we hem geheid allemaal stellen. Nou, en daar gaat hij ook antwoord op geven. We gaan een spelletje doen. Ja, het favoriete onderdeel van iedere presentator van deze vind show. Vind ik wel. Ik vind het leuk. Is het radiospel, dus kom maar. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, voor het meest vervoerde onderdeel van deze show. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat die je straks gaat horen zitten 3 nieuwsfeiten verborgen. Welke 3? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt zoals gebruikelijk het enige originele, supergeweldige echte Jannen shirt. Nummer is gratis, je wordt niet afgeluisterd. Kom maar op, 0800-1121. Je wordt wel afgeluisterd natuurlijk. Ja, door ons. Ja, ik bedoel, lijkt me wel, heel Nederland. Oh. Ja, nou ja. We gaan nu even de opgave doen, hè? Ja. Koning Willem-Alexander sloeg een agent tegen het hoofd en die raakte daarbij licht gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. Nou, lijkt me een eitje. Het is ook al razend druk. 0800-1121, dus gratis. Je kunt gewoon bellen. Zullen we het nog één keer doen voor de zekerheid? Koning Willem-Alexander sloeg een agent tegen het hoofd en die raakte daarbij licht gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. Dat is op zich wel weer heel geestig geplakt, hè? Heel goed. Ja, echt knap gedaan. Je zou zweren dat het 1 nieuwtje was, maar is het niet. Er zijn 3 nieuwtjes, listig vervlochten in 1 quote door de kabouter. Dus bel 0800-1121, het is gratis en bel. En we gaan naar Niels. Niels. Niels. Ben je aan de beurt? Zet je bier in, je bent op de radio. Hallo. Ja, weet ik. Ik ben met Richard Koning vanavond, een park op geweest vandaag. Dat is hartstikke leuk. Leuk, gezellig. Ja, dankjewel ja. Niels. We gaan naar Paul. Paul. Dag. Dag, Paul. Paul! Hey, echte Janne. Hey, echt Paul. Hey, echte Jeroen. Echte Jeroen. Ja, hallo. Heel goed. Paul, ga jij ons helpen aan de 3 antwoorden waar wij nu hartstochtelijk op zitten te wachten? Ja, zeg, moeilijk. Zal ik hem nog 1 keer kunnen horen? Zeker. Koning Willem-Alexander sloeg een agent tegen het hoofd en die raakte daarbij licht gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. Ja. Dat is ook zo verzekerd. Dat komen de antwoorden. Ja, kom maar. Kom maar. Defilé Veteranen Den Haag. Ja, die tellen we goed. De mazelenepidemie. Nee, mazelenepidemie moeten we helaas afkeuren. Nee, je bedoelde natuurlijk dat er rond de Titi in Assen 24 arrestaties zijn verricht. Ja, Titi Assen en die vrouw die heeft een fles op de kop. Ja, nee, dat is fout. 2 fouten is te veel. Dankjewel, Paul. Je hebt in ieder geval 2 goed. Hartstikke knap. Jan, ben je daar? Jan, ben je daar? Je voorganger heeft al koningin Willem-Alexander de Veteranendag en de Titi in Assen, waar 24 arrestaties zijn verricht. Nou, dan kan jij toch niet mis met die vondst van het explosief. Sorry, wat zou je zeggen? Volgens mij was het de vondst van de explosieven ergens. Nou, ja, nou, ongelooflijk. Je bent een koning in Zoetermeer. Knap, inderdaad, hoor. Nou, Jan, knap gedaan. We gaan jekker het spel. We gaan direct door naar het volgende onderwerp, want dat houdt verband met het spel. Dankjewel, Jan. Tot ziens, Jan. Hoi. Okay. Nou, wat er gebeurt is, je sta je lekker te dansen bij de TT, smijt er een Mongool een wijnfles in het publiek die jou vol in het gezicht raakt, die breekt en die zorgt voor gemene snijwonden. Jij valt op de grond, iemand helpt je ook nog van je geld af. Lekker volk daar in de rente en dikke pech voor Sanne Sophia Schuurmans. Maar daar neemt papa Schuurmans geen genoegen mee. Hij loopt 2.500 euro uit voor de naam en het adres van de flesjesmijter. We gaan even bellen met de zusjes Minke en Sanne Schuurmans. Goedenacht Sanne en Minke. Goedenacht. Hallo, hallo. Sanne, met Sanne op de achtergrond. Ja, alles zielig. Hoe is het nou met je neus? Ja, paars. Paars? Dat hoort niet, hè? Wat is er, vertel eens, wat is er gebeurd, joh? Ik was op die festival, ik wou nog even een rondje maken met een collega. En ik loop even naar de wc en ik krijg een glazen fles op de neus. En daarop ik loop. Ja. Hey Minke, was jij daarbij trouwens, bij je zusje? Of hoe zat dat? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, Sanne die is 17, dus dan wil je niet je 34-jarige zus aan je handje mee de stad in hebben. Oh, Sanne is een beetje een nakomertje, begrijp ik. Of ik was vroeg, het is maar net hoe ik bekijk. Oké, zit er een klein stukje levensverschil. Hé, hey, maar wat is dat voor een raar feest, joh, dat mensen met wijnflessen gooien? Nou, het is normaal een hartstikke leuk feest. Oh, toch wel? Ja, nou ja, de TT-nacht staat over het algemeen wel bekend als het feit dat het af en toe misschien wat raar kan gaan. Maar over het algemeen was het gewoon een hele gezellige avond, heb ik begrepen. Maar wat is het dan? Ik heb tot die tijd een hele leuke avond gehad. Ja, dus het is niet de gewoonte om het glas te gooien in dat festijn daar? Het staat er wel bekend of er wat vaker steekacties incidenten zijn. Dus het was wel een beetje linkersoep. Hey, maar dus dan gooi je ze een fles naar je kop, die breekt en je hele neus, grote scheuren erin, afschuwelijk. En je valt op de grond en dan jatten ze ook nog je centen. Ja. Heb jij nog gezien wie, Sanne? Of was het nog gewoon... Nee, ik bedoel het te veel. Nee, ze was op dat moment alleen maar met haar gezicht deze. Ik kan me voorstellen. Je kan als eerste in je tas vallen. Ja. Dus ze was gewoon door een aantal vreemde jongens die ze dus niet kende, want de jongen waar ze mee was, die is hulp gaan halen. En die andere jongens hebben haar op de been gehouden. Dan is je prioriteit niet van waar is mijn tassie? Nee. En dan is wel iemand zo gezellig om mijn tassie ook nog even mee te nemen met alle centjes erin. Nou, de tas niet, maar gewoon even netjes de portemonnee leeg halen. Oh, ook dat nog. Even een rustige tas openmaken, alle tijd, portemonneetje eruit, cash eruit en lopen erbij. Nou, dat is helemaal een sterk staaltje. Ja, netjes hè. Jezus, Sanne, wel een vervelende avond hè, zo. Ja, de avond was leuk voor de dokter. Ja. En wat zegt de dokter nou? Wordt het toch een beetje netjes of blijft het een litteken? Jawel, nou, een litteken zal altijd blijven, maar deus op het rechtspaard daar. Maar het komt wel goed, want we verstaan je nu amper, hoor. Ja, dat klinkt in ieder geval behoorlijk zielig. Ja. Ja, dat wel. Dat is echt wel... Dat snap ik ook, hoor. Zielig. Ik bedoel, ik weet niet welke foto jullie voor het laatst gezien hebben. Ja, die met die grote pleister. Ja. Ja, nou ja, inmiddels is de zijkant van haar gezicht dus helemaal blauw. Nou, dat zal ik wel. Gadverdakkie. Er is niet van lopen. Dus vanmorgen moesten we met twee man sterk haar oog open pulken. Want die zat gewoon helemaal plak. Ja. Hè? En nu inmiddels zijn haar beide jukbeenderen, nou ja... Helemaal opgeblazen. Het was wel een voltreffer. Hebben jullie enig idee... Dat was natuurlijk een of andere dronken mafketel, of niet? Nee, dat hopen we eigenlijk. Want stel je nou voor dat het een heel klein, leuk jongetje is... wat voor het eerst zijn TT-nacht had en iets doms heeft gedaan. Ja, die zou ook denken van ja, dit was niet de bedoeling, dus... Ja, stiekem blok je het gewoon dat het gewoon iemand is die bekend staat bij de politie. Ja. En wat gewoon verdient om gewoon gestraft te worden. Ja, want dat is een beetje het ding natuurlijk nou. Hè. Kijk, je hebt het idee, het is natuurlijk niet normaal. Hè. Laten we daar even duidelijk over zijn. Het is niet normaal dat je met wijnflessen gaat smijten. En al helemaal niet tegen mooie 17-jarige meisjes die nou een lelijk gezicht hebben daardoor. Maar... Oh, lelijk zal het niet worden hoor. Dan moet het wel heel veel. Oh, gelukkig. Oh. Nou, dat is dan in ieder geval iets. Halleluja. Maar goed, ja, daar zijn we heel blij mee. Maar daar gaat het nu even niet om. De kans is natuurlijk best wel groot dat het gewoon een of andere show mafketel was. Zijn jullie eigenlijk teleurgesteld dat diegene zich niet gewoon zelf gemeld heeft? Als je toch een beetje kerel bent, of vrouw, hè, dat kan ook nog. Dan zeg je toch, jeetje, wat heb ik gedaan? Dat was ik. Oh, dat wist ik echt niet. Wat erg. Ik bel die mensen even. Ik denk dat diegene ook gewoon heel erg bang is. Omdat er al zo'n groot bedrag tegenover staat. Dan moet je wel. Ja. Boos worden. Maar vertelde geld weet hij het ook niet eens. Ja. Nee, maar de feit dat er niemand opbelt, als mijn zoon was die zei... Jezus, papa, dat was ik, joh. Ik was dronken als een aap. Echt verschrikkelijk. Dan zou ik eerlijk zeggen, nou, bel die mensen op en ga ze dolle je verontschuldigingen aanbieden. En hopen dat het meisje een beetje vergeeft. Dat zou ik doen, denk ik dan. Ja. Maar dat is, zo bent u en zo voedt u uw kinderen op. Maar hoe vaak is het tegenwoordig wel niet meer anders... dat ouders niet meer verantwoordelijkheid nemen voor de daden van hun kinderen? Nou, je vader wel, want die heeft gezegd €2500 voor degene die jongen of mevrouw aangeeft. En ja. Heb je een signalement, Minke of Sanne? Sanne, heb jij die jongen gezien of die mevrouw? Helemaal niks. Helemaal niks. Dus je had in één keer een fles op je giegel. Bam. Ja. Minke, weet jij een beetje hoe het ervoor staat op dit moment... met dat bedrag en met signalementen en tips? De politie die heeft aangegeven dat in ieder geval de jongens die Sanne geholpen hebben, Sanne, haar helden, die hebben zich in ieder geval gemeld bij de politie. Oké. Okay. Dus daar was Sanne zelf ook wel heel blij mee, want die had eigenlijk ook geen idee wie die jongens waren. Nee. Dus dat die zich vanmiddag gemeld hebben naar aanleiding dus van ons social media... Offensief, ja. Ja, offensief. Daar waren we al heel blij mee. En we hopen dus dat er nu veel meer tips binnenkomen. Want via Facebook en Twitter en andere nieuwswebsites wordt veel gereageerd. Nou. Mensen zeggen nu van, nou ja... Hé, maar Minke, luister eens. Als jullie nou te weten komen wie het is, wat gaat je vader dan doen? Met elkaar beuken? Nou, nee. Nou ja, zou ik ook hebben kunnen doen als het mijn dochter was. Dus ik zou het hem vergeven. Maar wat wil je vader nu eigenlijk? Met die? Oké, stel, we vangen hem en wat dan? Nou ja, Sanne, haar vader, die is advocaat. Dus die gelooft heilig in het Nederlandse rechtssysteem. Ja, dus goed. Ik ga ervan uit dat hij gewoon wil dat deze jongen gewoon keurig netjes berecht gaat worden. Oké, okay, precies. Voor weliswaar, wat zou het dan moeten zijn? Gewoon stomme idiootheid met een akelig gevolg? Ja, waarschijnlijk een geldboete van €250 in een aantal uurtjes werkstraf. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar goed. Het gaat erom dat hij gewoon weet dat hij Sanne voor de rest van haar leven wel beschadigd heeft. Ja. En dat hij niet... Als we dit niet hadden gedaan, dan was hij vanmorgen misschien wakker geworden en had hij nooit geweten dat zijn fles iemand geraakt had. Nee, precies. Ik begrijp het. Dus eigenlijk is ook wel wat bredere zin. Probeert je vader aan te vragen voor de belachelijke dingen die mensen doen als ze dronken zijn. Ja, want ik ga ervan uit dat deze persoon geen opzet in het spel heeft gehad door die fles te gooien. Okay. Ook al is het een ontzettend debiele, ondoordachte actie. Ja. Ik ga er niet van uit dat hij bewust die fles op een passant heeft gegooid. Oké, dus ben jij de mafketel die vannacht met lege wijnfles op lopen smijten en zit je nu eigenlijk te hoppen op de bank te denken, oh, ik moet eigenlijk gaan melden. Doe het nou gewoon maar. En waar kan dat dan? Ja, bij politie Assen. Politie Assen. Nou, dus kijk je maar eens een keer in het telefoonboek, sukkel die je bent. En dan ga je bij de politie Assen, dan ga je netjes melden dat jij die klojo bent geweest. En dat meisje daar zo'n verdriet van heeft. En degene die geld heeft gejat ook. Ja, precies. Ja, nou, politie Assen, iedereen kan reageren. Dus alsjeblieft, Nou goed. Help ons nou, krijgen. Sanne, zeg maar dag, dag. Doei, Sanne. Dag, Beke. Veel succes en veel sterkte met herstel, hè. Doei, doei. Echte Janne. Tja, nou, je zult maar in een fractie zitten van een partij die een pact met de duivel heeft gesloten en dus moeten meestemmen met wetten waar je het niet mee eens bent. We praten verder met onze hoofdgast Jeroen Rekour. We zeggen toch, ja, maar dat hij dat is hoor. Maar lid van de regeringspartij PvdA. Nou. Jeroen, Diederik Samson, we moeten met z'n allen weer gaan investeren. Boom, halleluja. Weet jij nou precies wat hij bedoelde? Wat is dit nou voor ja, dat kan ik wel uitleggen. Vrij intelligente man die dat in één keer zo... U moet uw portemonnee open doen, vertel. Nee, maar dat zei hij niet, hè? Nee, precies. Wat hij zei is, er zitten heel veel miljarden in de Nederlandse economie. En die zijn aan het slapen. Mm. En we moeten slimme manieren bedenken om die miljarden in actie te krijgen. Want de economie moeten we wel weer aanjagen. En dat is lastig, want aan de andere kant zijn we hem ook weer een beetje aan het afknijpen met bezuinigingen. Dus zijn oproep is... En daar had hij ook zelf wat voorstellen voor. Laten we kijken hoe die miljarden die nu op bankrekeningen staan niet aangesproken worden. Hoe we die gewoon weer huis laten bouwen, om mij eens voorbeeld te geven. Maar als ik... Ja, kom op, Jeroen. Je hoort allemaal doemverhalen al bijna een jaar. En dan zit Jan Dulfred Siebelink hier voor je neus en die denkt... Ik wacht wel even, want economie is iets wordt geproduceerd. Consumenten kopen dat. Ik ben een consument. Consumenten denken nu de groeten. Dat krijg je. Hoe keer je dat om? Dat zeg je niet door te zeggen, je moet alles gaan kopen hoor. Nee. Moet nee, je maar, doen door vertrouwen te wekken. Maar dat zei Diederik ook niet. Zo komt het bij heel veel mensen over. Nee, ja, maar dat de pech altijd is, je hebt een interview, mag je alles zelf zeggen, maar de kop die wordt door de krant gemaakt. We leven in een quotecultuur, maar hier, nou, ik vraag het nu aan jou, want jij kan het uitgebreid uitleggen. Die komt dus ook niet terug in dat hele interview. Nee. En die kop, dat was zo'n Rutte-achtige tekst, van we moeten allemaal auto's kopen en koelkasten. Maar het is nog steeds niet duidelijk, want nu zeg je, er zitten miljarden in de economie. Nou, wat ik dus lees, althans wat voor mijn gevoel in de hand is, iedereen is nu bezig, en waarschijnlijk ook is dat heel verstandig, met schulden wegwerken. We hebben allemaal geconstateerd dat de weg van zoveel mogelijk schulden maken, daar huizen verkopen of goederen van kopen, dat niet de goede weg is. Dus je ziet particulieren, maar ook bedrijven en zelfs jullie, de overheid, eigenlijk als een dolle scrambelen om die schuldenlast omlaag te krijgen, want iedereen voelt wel, dat is de molensteen om onze nek. Dat is een heel ander perspectief dan het perspectief dat wij miljarden zouden hebben staan die staan te wachten om eindelijk die economie eens ingepompt te worden. Moeten we dat hele rare beeld niet een keer loslaten? Nee, want die twee beelden die kloppen naast elkaar. Als particulieren, maar ook huizenprijzen. Het is allemaal inderdaad lucht uitlaten van te veel schulden aangegaan, te hoge huizenprijzen. Nou, die lucht gaat er nu uit en dat voelen we in onze nationale economie. Maar tegelijkertijd hebben wij pensioenfondsen die miljarden ieder jaar weer moeten investeren. Ik begrijp 1000 miljard. Dat zit daar in de pensioen. En morgen is of overmorgen bij Omroep Max blijkt dat een heel klein aantal mensen met dat geld speculeert. Nou, ja. De oude Drees, jouw overgrootvader, zou erg ontevreden zijn. Nou, wat vind jij daarvan? Nou, kijk, het is een onderwerp waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Want we willen ook dat die 1000 miljard een hoop rendement maakt. Omdat al onze pensioen, jij en ik worden er ook van betaald later. Nou, ik niet, maar goed. Je hebt helemaal geen pensioen. Nou, goed, ik, de meeste mensen, ik doe het zelf maar, want ik geloof niet in overheden en pensioenen. Want het geld gaat altijd naar beneden. Maar desalniettemin, die pensioenfondsen zijn aan het investeren in onderwijs in de Verenigde Staten. Ja. We hebben hier ook onderwijs. Hetzelfde geld voor de bouw sukkelt enorm. Het zou de bouw enorm helpen als woningbouwcorporaties, als pensioenfondsen, bij de investeren. Hetzelfde geld voor spaargelden die we dan op een of andere manier vast hebben. Verzin een manier om die spaargelden gewoon weer nu inzetbaar te maken. Dus het gaat er niet om dat je als particulier een auto moet kopen of een boot. Zou leuk zijn, maar dat was niet de oproep. De oproep is, die miljarden die we hebben in Nederland. Nederland is echt een heel erg rijk land. Maar ik zou er ook inderdaad, zoals je terecht opmerkt, ook wel erg blij mee zijn als de mensen die met die pensioenfondsen in de weer gaan, daar behoedzaam mee omgaan. Dus niet gaan investeren in dingen waarvan we zeggen, nou ja, met de hoop dat we het ooit nog terugverdienen. En je hebt er geen flikker over te zeggen natuurlijk als inlegger. Nee, dat vind je ook zo vreemd. Wat wel kan. Vind je niet, Jeroen? Dat nou, is wel raar. Er is wel inspraak over. Oh, ja. Waar dan? Bij iedere pensioenfonds heeft werkgevers, werknemers die bepalen waar erin geïnvesteerd wordt. Uiteindelijk zijn er natuurlijk specialisten die dat doen. Maar toezicht is gepensioneerde, dus premiebetalers, die hebben allemaal toezicht op die pensioenfondsen. Want de staat dwingt heel veel mensen om pensioen op te bouwen. Ja, en terecht. En, dat is een van de grote rijkdommen van Nederland. Maar ik vind het echt volkomen onzin. Maar goed, dat even geld te zijn. Ik heb ook voorbeelden gezien van mensen die dat allemaal particulier moesten doen. Helemaal in een systeem waar banken makkelijk failliet gaan in Amerika. Die zijn er gewoon patch, alles kwijt. Geen cent meer op het moment dat ze 65. En dan kan je tot je 70ste, 80ste doorwerken. Maar die mensen die 50 jaar pensioen inlichten en dan 50 jaar in één keer zien dat ze geen cent eigenlijk meer krijgen. Ja, maar dat is toch. Leg dat nou eens uit. Ja, maar zo zwart-wit is het. Het is ontzettend wrang dat die pensioenen soms niet indexeren. Soms zelfs een beetje naar beneden bijstellen. Maar geen cent krijgen. Nogmaals, dat is in een systeem waarin je het zelf moet regelen. En dan zie je dat veel mensen het of überhaupt niet regelen. Of als het regelen tegen pech gaan lopen en gewoon ook niks meer hebben. Wij kunnen het weten, onze generatie kan het weten. Maar die mensen in die tijd, die vonden dat wat de staat zei, wat de dokter zei, de waarheid was. Dus die deden dat blind. Die mensen worden nu genaaid op dit moment. Die worden echt gepakt. Dat is toch zielig, vind je niet, als politicus? Moet je daar niet tegen tekeer gaan dat die mensen gewoon niet beter wisten? Nee, maar het heeft niet met beter weten. Voor mij wordt ook pensioenpremie afgedragen. En daar bemoei ik me ook niet mee. Ja, maar, ik ga ervan uit dat dat goed gaat. Moet je wel bij bemoeien, toch? Ja, maar dat is wel flauw. Ik heb er werkelijk geen verstand van hoe je dat het beste kan beleggen. Jeroen, je bent intelligent, maar je gaat toch niet tegen me zeggen dat jou niet interesseert. Hier heb je de poen en doe maar en investeer. Maar dat kan ik me niet. Je gaat toch ook controleren? Of je gaat in die werknemers-werkgevers controlegroep zitten? Nou, ik moet je toch teleurstellen. Ja? Ik heb echt nog nooit bedacht waar mijn pensioenfonds het geld eruit geeft. Dat is dat opzicht van het plan om de pensioenpremies wat te verlagen en te zorgen dat er wat meer geld beschikbaar komt voor consumptieve spenderen. Ik vind als dat plan werkt zoals het bedacht is, vind ik dat een prima plan. Is het niet een beetje vaak met dat soort plannen zo, dat je er toch het angstige gevoel hebt dat het misschien niet zo gaat werken als je moet? Daar zit een beetje het gevaar. Namelijk die pensioenfondsen, die moeten allemaal, die hebben zo'n minimum rendementsdekking. Ja. Die moeten aan zoveel procent zitten van alle claims die ze kunnen krijgen, moeten ze ook kunnen. Ja. Het gevaar is natuurlijk dat niet minder premie betaald moet worden, maar dat ze gewoon hun tekorten dekken daarmee. En dan werkt het plan niet en dan is het geen goed plan. Laten we heel duidelijk zijn. Dus het zit heel erg in de uitvoering. Hebben ze pech gehad, die pensioenfondsen? Met al hun beleggingen, zeg je? Vind je dat? Je kan dat niet over één kap scheren. Er zijn pensioenfondsen die het ontzettend goed doen en pensioenfondsen die het slecht doen. Wat dan weer zo wrang is bijvoorbeeld, hebben die pensioenfondsen van de vliegers, van de KLM, die doen het fantastisch. En van het gewone grondpersoneel slecht. Denk ik, moet daar ook weer gewoon degene die toch al goed hebben, ook nog eens een goed pensioen. Maar goed, zijn we nu een kwartier aan het praten over de enige maatregel die we tot nu toe hebben kunnen bedenken, waarop er mogelijk meer geld in de economie te pompen valt, met de pensioenen. Niet alleen met de pensioenen. Ik heb drie voorbeelden genoemd. Ja, vertel. Kom op! Nee, spaargeld heb je ook genoemd, maar we hadden net vastgesteld dat mensen hun spaargeld tegenwoordig liever uitgeven om het huis af te betalen of wat voor voorziening dan ook te treffen voor de onzekere toekomst. Dus dat spaargeld, dat is er niet. Jeroen, ik schrijf mee. Kom maar op. Nee, maar dat spaargeld zit in spaarloonregelingen. Een heleboel geld vast. Okay. Als je dat losmaakt, zal inderdaad een deel gewoon weggezet worden om je hypotheek af te zetten. Maar zou ook gewoon een deel in de economie gaan. Waar ook te weinig gebruik van wordt gemaakt. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland, vooral MKB, kleine middenbedrijven, die willen investeren. En banken, dat is een groot probleem, die lenen geen ruk meer uit. Nee. Want die zitten allemaal ook weer hun eigen solvabiliteit op te krikken. Maar dat moeten ze ook, hè? Dat wordt dus verplicht. Dat moeten ze ook, ja. Wat mij betreft zou het ietsje minder mogen dan we nu doen. Want we hebben juist banken. Als je economische groei wil, dan moet je wel investeringen mogelijk maken. En de grote klacht is dat er niet gebeurt. Precies, als die paar banken die we nog hebben en die nog half in overheidshanden zijn ook gewoon op een cent te zitten en echt nul risico nemen, dan gaan we ook nooit economische groei voor elkaar krijgen. Nee, ze moeten wat met die banken doen. Maar wat blijkt nou ook te zijn, er blijkt ook een heleboel particulier geld te zijn. Van mensen die willen graag investeren in jonge ondernemers, in mensen die een goed plan hebben. Nou, dat is nog niet goed voor elkaar. Dat is niet goed. Dat is niet op elkaar aangesloten. Dus daar valt ook een hoop winst te halen. Kan ik nog meer voorbeelden verzinnen van geld wat er wel is, maar wat nog moet rollen, wat er op een of andere manier vast. Ja, de overheid gaat voorlopig nog 6 miljard bezuinig. Ja. Is het plan? Ja, daar moet je het niet van halen. Nee, dat is duidelijk. Nee, maar wat vind je nou van als rechtgeaarde socialist die vindt het erg, we moeten delen en zo. Het is toch best wel erg dat er dan toch nog 6 miljard uit moet eerst. Dat is het ook. Al met al is het toch niet een heel vrolijk. Want we hebben dus nu eigenlijk alles bij elkaar opgeteld. Hebben we inderdaad de vermogende particulieren die in staat zouden zijn uit privé-initiatief om jonge ondernemers te stimuleren. Dat is denk ik wat we nu per saldo hebben bedacht waar hoe we de economie moeten redden. Dat is niet veel. Nee, ik tel tot drie. Maar je zat net nog wat te bedenken. Wie weet wat je bijna nee, maar. Ja, ik zit heel hard, dat stond er ook weer in dat interview. Dat weet ik niet meer zo goed. Maar kijk, die 6 miljard heeft natuurlijk twee kanten. Ik ben nooit zo heel erg van de bezuinigingen. Omdat je daarmee, die 6 miljard zijn zoveel banen, dus mensen weer zonder werk. Betekent ook minder geld in de economie. De andere kant is, economie is ook vertrouwen. En op het moment dat vooral financiële partijen, de Nederlandse staat, de Nederlandse politiek niet meer vertrouwen dat ze goed voor een, als Drees goed voor een huishoudboekje zijn, zijn we geen triple E meer, maar zijn we dubbel A of zo. En dan zijn we die 6 miljard alleen al kwijt aan extra rentelasten. Dus in principe is het goed dat we die 6 miljard doen, want we moeten aan Olly Reens zijn begrotingsdingen voldoen. En we willen vooral niet riskeren dat we als een bananenland worden gezien. We willen vooral vertrouwen houden van de markt. Nu hebben belachelijk lage rente. Daar verdient Nederland ongelooflijk veel. Hoe leg je dit aan tante Mien en oma Jan uit? Die hun geld uiteindelijk moeten gaan uitgeven. Nou, die uiteindelijk hun geld moeten gaan uitgeven. Want dat is economie. Want dit is zo'n ingewikkeld, hoogdravend verhaal. Hoe doe je dat? Jij bent van de PvdA, je bent van de algemene. Kijk, tante Mien en oma Jan, die moeten helemaal niks. Ja, hoe heet die PvdA? PVV, die bestaan. Anita en Ed, hoe heet ze ook alweer? Maar dat was PVV. Maar hoe leg je nou uit dat die mensen hun portemonnee moeten opentrekken? Maar dat moet je ook helemaal niet zeggen. Daar gaan we helemaal niet over. Als zij vertrouwen hebben dat goed zit, dan doen ze dat zelf wel. Wat wij moeten doen, is zorgen dat het vertrouwen terugkomt. Maar hoe heet het? Jouw eigen minister, Asscher, die denkt, zegt hij, dat er begrip zal zijn in de polder, in de samenleving, voor het feit dat de 6 miljard moet worden bezuinigd. Denk je dat ook? Ja, dat denk ik ook. Bij de verkiezingen nog was eigenlijk in ieder geval bijna iedere partij, en toch ook wel heel veel kiezers het erover eens, dat je niet iedere dag de schuld weer op moet laten lopen. Want uiteindelijk, je kan erover discussiëren hoe snel het terug moet. Maar dat die overheidsschulden, tekorten vooral, dagelijkse tekorten, terug moeten, evident. Daar zijn we het bijna kamerbreed over eens. En dat vindt de man in de straat, denk ik ook. Je vindt dus ook dat dit kabinet vanuit een heldere, een duidelijke visie opereert? Ja, het is heel simpel. Het motto van het kabinet is, we moeten de overheidsfinanciën op orde krijgen de komende 4 jaar. En dan moeten we op een eerlijke manier verdelen. Dat is VVD, PvdA. VVD is dat heel erg op orde en dat vinden wij ook. Maar wij zijn er maar dan wel op een eerlijke manier. 62% van de VVD-stemmers, volgens peiling van de Hond, zou deze partij bij verkiezingen een nieuwe kans geven. Dat betekent dus 38 niet. En bij jullie zelfs 58%, dus dat zijn 42% uitvallers. Dat is 40% van je electoraat, Foetsie, zeg maar, als het zou kloppen. Ja. En jij ook. Wat moet de PvdA daar dan naar voor lering uittrekken? De lering die we al van tevoren hadden bedacht. Namelijk op het moment dat je in Nederland nog verder gaat bezuinigen. Dat raakt mensen. Dat terecht dat ze daar boos, verdrietig of whatever, negatieve gevoelens over hebben. Dan zeggen ze niet juichend, halleluja, PvdA, wat doe je dat fantastisch. Kom ik even terug. Is het goed uitgelegd aan iedereen? Ik denk niet dat goed uit te leggen is. Op het moment dat je je werk verliest, bijvoorbeeld omdat de overheid moet inkrimpen, Kan je uitleggen wat je wil, dan baal je gewoon als een stekker. De gevangenissen die dichtgaan, die mensen werken met hart en ziel daar, die balen als een stekker, die juichen niet over de VVD en de PvdA. Dus we wisten van tevoren dat nu, vooral die eerste periode in deze kabinetsperiode, die eerste jaren, dat we mensen hele vervelende boodschappen hebben te geven. En dat blijft nog wel even zo. En dat blijft dus ook nog wel even zo. Maar dat je ze zeggen, liever niet stemmen op die partij. Je wel gesteund in de gedachte dat, dat PvdA en VVD samen weten wat ze doen. Het is Ja, nee, er zit wel een filosofie in die wordt gedragen door velen. Overigens ook andere partijen. Hè. We zijn niet de enige twee die dat vinden. Er zijn een heleboel partijen die allemaal roepen moord en brand. Maar die vinden in essentie, kijk naar een verkiezingsprogramma, precies hetzelfde. CDA, D66, GroenLinks. Dus je bent een trotse PvdA? Natuurlijk. Als PvdA hebben we ontzettend veel bereikt. En ik vind ook nog dat we op dit moment goed bezig zijn. Dus daar kan ik heel trots op zijn. Nou, maar dat neemt niet weg dat veel mensen op dit moment wel een hoop ellende te verstouwen hebben. En hier is het nieuws. We moeten even naar het nieuws. Nou is het afgelopen. Zo. 1:00. Renate Evers met het NOS Journaal. De politie heeft 4 inbrekers door een groot deel van het land achtervolgd. De jacht begon in Rotterdam en ging via de snelweg richting Amsterdam. In Amsterdam-Zuidoost vlogen de inbrekers uit de bocht en konden ze worden aangehouden. Ze waren alle 4 gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. 3 van hen waren aanspreekbaar en zullen zo snel mogelijk naar Rotterdam worden overgebracht. De 4e verdachte was niet aanspreekbaar. In Egypte hebben op de dag dat president Morsi precies een jaar aan de macht was, miljoenen mensen tegen hem gedemonstreerd. Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen de straat op zijn gegaan. In tientallen steden is gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar in totaal vielen er bij rellen toch 4 doden en raakten er zo'n 200 mensen gewond. De grootste betoging was in Caïro, waar 500.000 mensen naar het Tahrirplein kwamen. Daar wordt nu nog steeds gedemonstreerd. De sfeer werd aan het eind van de avond grimmig. In een buitenwijk van Caïro werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap van Morsi aangevallen door betogers die met brandbommen en stenen gooiden. Kroatië is vanaf vandaag lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat op gegaan om de toetreding te vieren. Kroatië is het 28e lid van de EU en het eerste land dat toetreedt sinds 2007. Het land verklaarde zich 22 jaar geleden onafhankelijk van Joegoslavië, wat leidde tot een bloedige burgeroorlog. Het enthousiasme over de toetreding tot de EU is de afgelopen jaren wel minder geworden door de financiële crisis. Kroatië zit al jaren in een recessie. De kans bestaat dat het land direct onder curatele komt te staan van de Europese Commissie voor de hoge uitgaven. Het weer. Vannacht kan in het noorden een bui vallen. Temperatuur daalt tot zo'n 13 graden. Overdag wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio show van Pound. Hij is Fred Siebeling. En hij is Janne Heemkerk. Precies. Hoppakee. Ja, verdikke me. Beeld je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Ik wil straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. De stelling van vanavond is: alle renners in de Tours in dit jaar brand. Schoon! Maar nu eerst. Hij was vroeger rechter en heeft nu vast een mening over het justitieel apparaat in dit land. We praten nog even verder met Jeroen Rekkoor, PvdA, Tweede Kamerlid. Jeroen, ex-rechter, mag ik dat zo zeggen? Dat klopt. En de rechterlijke macht staat al jaren, en er is al jaren heel veel kritiek op. Hoe zie jij het eigenlijk op dit moment? Gaat het goed met het justitieel apparaat? Met de rechters gaat het op zichzelf goed. Terecht dat er kritiek op is. Hè. Ze zaten heel veel in een ivoren toren, mochten niks van zeggen. Nou, dat is helemaal een soort onzichtbare macht die af en toe naar beneden komt in een toog en zegt: hé, dat is jarenlang zo geweest. Ja, en het is goed dat daar goed kritisch naar gekeken wordt. Terecht. Maar ook als je goed kritisch kijkt, dan zie je dat 98%, misschien nog wel meer, gewoon perfect gaat. Er wordt ook iedere keer onderzocht. Mensen zijn tevreden, deskundigheid moet bejegend worden. Alleen die enkele zaak, daar moeten we wel heel goed op letten. Dus ik vind goed dat er de spotlight erop staat. Aan de andere kant wil ik zeggen, de taak van de rechter is nu juist recht te doen zonder afgeleid te worden door de publieke opinie. Een collega heeft wel eens gezegd, de oud-collega... Waarom taak, eigenlijk? Waarom? Je moet ook durven mishagen. Niet alleen maar behagen, maar mishagen. Als je vindt dat het recht wordt toegepast zoals het moet worden toegepast, en ook al is dat dwars tegen de publieke opinie in, dan moet je dat doen. Je bent een baggerrechter als je dan denkt, ik doe dit vonnis niet omdat ik dan vervelende berichtjes in mijn timeline krijgt. Maar wie controleert de rechters dan? Want is dat een clubje gezellige mensen die onderling afspreken van zo en zo en zo? Of, want rechters zijn op zich onafhankelijk, gelukkig in Nederland, van de politiek en wat dan ook. Wie controleert de rechters dan om... Hogere rechters. Hogere rechters. Kijk, uiteindelijk hebben je hebt het eerste aanleg, hoge beroep bij het Hof, cassatie bij de Hoge Raad. En dan kan je ook nog eens naar Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar jij kent alle kritiek, hè, natuurlijk. De afgelopen jaren stormen van kritiek over te lage straffen. Jochies die opgepakt worden, die mensen molesteren en binnen een dag weer... Er wordt veel geprobeerd, snelrecht en dat soort dingen, maar... Het staat nog steeds wel onder druk. Want het lijkt de onrechtvaardigheid. Begrijp je onrechtvaardigheidsgevoelens van mensen? Dat ze denken, hoe kan dat nou? Ja, natuurlijk. Bij bijvoorbeeld moordzaken of dat iemand vrijkomt na voorarrest en zo. Ja, nee, maar dat snap ik allemaal. Overigens zijn heel veel beelden blijven heel lang hangen. Hmm. Dat verhaal van je bent de volgende dag weer vrij, dat is eigenlijk al een achterhaald verhaal. Of het verhaal van mijn vormfoutje sta je morgen op straat. Ook echt een verhaal van 10 jaar terug. Dat is veranderd. Daar gaan we als politiek ook over. Hè. We hebben een aantal straffen verhoogd. We hebben het praktischer gemaakt om mensen wat langer vast te houden. Daar zijn we voortdurend mee bezig. De rechter die moet het recht toepassen. En dat moet hij neutraal doen. En, ja, zijn jullie ermee bezig tot op het punt dat de rechter zegt... dankjewel, maar we bepalen nog steeds wel zelf wat we willen gaan doen. En we hoeven niet voor jullie minimumstraffen of maximumstraffen... wat dan ook voorgeschreven te krijgen, want daar zijn wij voor. Op het moment dat in de wet staat dat je minimum maximumstraffen hebben overigens al heel lang, maar minimumstraffen hebt... dan hebben ze zich daar aan te houden. Ik ben overigens fel tegenstander van minimumstraffen, maar de rechter moet zich wel aan de wet houden. Ja, precies. Maar, maar hoe denk je dat het publiek debat zo fel is geworden dat de politiek toch vindt dat ze zich daar steeds meer rekenschap van moet geven? Dat is inderdaad, 1 jaar of 10 geleden was dat niet aan de orde. Dat je dit soort discussies had. Is daar een specifieke reden voor waarom dat zo in de public eye is komen te staan? Dat je niet alleen geldt dat voor rechters, dat geldt voor alle gezagsdragers. Zeg maar zeggen. Iedereen, vroeger had je de notabelen, zeg maar zeggen, dat was al wat die deden, was altijd goed. Nou, dat is gelukkig al lang niet meer zo. Autoriteit is niet meer vanzelf. Je hebt een functie, dan heb je autoriteit. Nee, dat mensen kijken heel kritisch of je die functie wel goed uitoefent. Mm. Vind ik op zichzelf goed. Aan de andere kant vind ik wel, we hebben het in Nederland zo afgesproken, dat de rechter uiteindelijk het laatste woord heeft. Wat je steeds meer ziet, is dat mensen dat laatste woord niet accepteren. Dat vind ik wel een probleem. Want ja, iemand moet de scheidsrechter zijn. Als je voortdurend scheidsrechter onderuit knuppelt, dan wordt het helemaal een rotzootje op het veld. Dus er zit wel een grens aan. Je moet heel kritisch zijn, maar uiteindelijk, als gewoon de Hoge Raad heeft gezegd, zo is het, dan is het zo. Nu is het mooi geweest, precies. Ja. Okay. Duidelijk. Nou, interessant wel, want er is, ja, je zei het net zelf, Ivoren Toren, dat is de uitstraling nog steeds, hè, van rechters. Ja. Vind jij dat dat echt fundamenteel veranderd is? Nou, er is niet zo heel veel fundamenteel veranderd bij de rechters zelf. Die doen nog steeds hun werk en dat doen ze nog steeds goed. Er is wat veranderd bij het publiek. Ja, want je zei net de publieke opinie. Dat zijn wij onder andere, Jan en ik. Af en toe dan hakken en zagen we het weer een beetje aan die Ivoren Toren. Maar is dat nou echt zo? Want je bent zelf als rechter toch ook een gebruiker van de publieke opinie. Je ziet en hoort toch ook wel wat er speelt in het land of hoe de sentimenten... Jij zegt rechters moeten zich daar weinig van aantrekken eigenlijk, van de publieke opinie. In individuele zaken moeten ze recht doen. En wat je ziet is dat rechters een beetje erachteraan lopen. Waar het gaat, is een beetje conservatief bolwerk. Mm. Maar ze volgen de publieke opinie wel. Nederland is, als je dan ook weer de laatste 10 jaar vergelijkt, steeds strenger gaan straffen, om eens wat te noemen. Het punt is alleen, het zal voor een aantal mensen nooit streng genoeg zijn. Ik had het er net over met Kroatië in het vorige uur. Dat, je krijgt ook te maken met allerlei andere mensen uit andere culturen. Zijn de rechters al daar voldoende van doordrongen, als het een conservatief clubje is, dat de grenzen open zijn? Ja. Dus dat je mensen met hele andere waarden en normen ook binnenkrijgt. Ja. Nee, maar dat wil, als je gaat een dagje meelopen met de politierechter in Amsterdam, en dan zie je echt wel dat de grenzen open zijn. Okay. Nee, vraag dus, me dat wel eens af. Ja, nee, dus daar zijn ze voldoende van doordrongen. Dat is de andere kant van de zaak natuurlijk, die eeuwige werkdruk. Is dat nog te doen? In jouw optiek? Nou, dat is een steeds groter probleem. Niet alleen bij rechters, maar ook officieren van justitie. Maar dat is natuurlijk ook een financieel probleem. Dat is ook een kwestie van, ja, dat moet bezuinigd worden. Het is bijna niet te digitaliseren, hè, blijkbaar ook. Hè, nee, dat is digitaliseren helemaal. Dat is totaal dat is, open. Oh, dat is wel even dat is om te huilen, is dat eigenlijk. Werkt dat justitiële softwaresysteem nou wel of niet? Nee, ja, dat werkt voor geen meter. Nee, dat werkt voor waarom zegt justitie dan dat het uitstekend werkt en dat is 95% van alle zaken? Wat moeten ze dan? Want ze zeggen, nee, het werkt echt voor hem. Nou ja, dat zou wel eens vervies het zijn als iemand de waarheid zei. Ja, ja, oké, dat zou leuk zijn als ze de waarheid zouden spreken. Nee, er is heel veel geïnvesteerd om alle zaken eronder. Nou, een deel van de zaken die valt dan onder het automatiseringssysteem van het Openbaar Ministerie en niet eens van de rechters. En wat ik in de praktijk hoor, als ik op werkbezoek ga, is dat die rechters zeggen, nou, de officier moet heel vaak eventjes bij ons in het papieren dossier komen kijken, want het systeem ligt weer plat. Dus het is echt, dat is echt een rommeltje. Je hebt het bij het UWV met ouderwetse dossiers in plaats van de computer. Je hebt het bij de rechterlijke macht. Wat is dat toch? Want het zou eigenlijk allemaal heel makkelijk te controleren moeten zijn met één druk op de knop. Nou, het is op zichzelf natuurlijk wel lastig. Omdat, ik bedoel, je kan het digitaliseren. Ja. Maar het is niet een kwestie van inscannen, je bent klaar. Want een op ambtseten opgemaakt procesverbaal heet het dan. Er is al een agent ervoor tekend. Ja, heeft stevige bewijskracht. Ja. Dus je moet zeker weten dat die agent ervoor getekend heeft. Dat is digitaal al lastiger. Hetzelfde geldt voor beslissingen van officieren en rechters. Je moet goed weten wat het originele stuk is. Dan moet je automatisering op zetten. Dus wat blijven bij de rechter die grote pakken papieren zien waarvan je denkt, wat staat er in godsnaam allemaal in? We moeten zo snel mogelijk digitaliseren. Wat nu gebeurt, is dat de politie gedigitaliseerd is voor een deel. Hmm. Openbaar Ministerie, maar het sluit niet op elkaar aan. Dus dan gaat de politie hun digitale dossiers uitprinten. Dan gaat dat naar het OM en dan scannen ze het daar weer in hun eigen systeem en dan hebben ze het weer digitaal. Het is echt, driedubbel werk. Het is van God geklaagd, vind ik dat. Ja. Maar dat zijn toch dingetjes waarvan je denkt van, nou, het zal wel heel stom zijn, maar dat moet toch anders kunnen. Zonder van het geld. Ja, ik weet dat ik een hele grote open deur intrap, maar waarom gaat het altijd zo? Verschillende systemen, heb ik begrepen. Jawel, maar dit... Maar is er toch één minister, om iets te noemen, boven? In dit geval van justitie, die zegt, nou ja, ik heb een OM en een politieapparaat. Het is handig, zit in elkaar is verlengd. Misschien is het slim om daar één en dezelfde automatisering op los te laten. Dat was ook helemaal de bedoeling. En dat is zo falikant misgelopen. Het punt is dat iedereen diezelfde vragen wel stelt en dezelfde ambitie wel heeft. De vraag is alleen, waarom gaat het voortdurend mis als de overheid ICT... het project in de markt zetten. We hebben er dus nu al een paar gehad. En is er al een begin van een antwoord op die vraag? Ik ken in ieder geval het begin van het antwoord niet. We hebben dat als Kamer ons ook afgevraagd. En er is op dit moment een commissie bezig van de Kamer die precies deze vraag onderzoekt. Maar die heeft nog niet met een conclusie gekomen. Dit klinkt als Asterix in de Romeinse bibliotheek. Ja. Dit. Ja, maar je zou toch moeten onderzoeken. Je kan een mening hebben, maar een mening gebaseerd op niks, daar heb je niks aan. Zullen we het over dubbele paspoort hebben? Waarom niet? Nou, ik weet niet, Jan. Goed. Jeroen, groot voorstander van dubbele paspoorten. Iedereen moet kunnen doen... of minstens twee paspoorten kunnen hebben. Twee nationaliteiten. En doe ik een simpel iets uitleggen nu? Twee paspoorten, dat moet echt kunnen. Ja, dat moet zeker kunnen. Ja, ik ben er niet groot voorstander van. Hè. Kijk, uiteindelijk, ik heb gewoon één paspoort. Het staat vooraan op je pagina als je jouw naam in klopt op het internet. Ja, staat er heel veel andere. Ik ben hoera, want twee paspoorten, dat moet echt waar, kunnen. Ja. Ja. Nee, maar ik ken voldoende mensen. Ik heb er iemand die ik goed ken, die is getrouwd met een Australiër. Die is in Australië gaan wonen en die moest daar om aan werk te komen. Australische nationaliteit. Nou, kan je zeggen, ik geef je Nederlandse nationaliteit maar op. Maar waarom? Ze voelt zich hart en nieren Nederlands. Laat lekker. Ik zie het probleem niet. Hè. Er wordt heel vaak gezegd, als je twee paspoorten hebt, heb je ook een dubbele loyaliteit. Dat is flauwkul. Gaat helemaal niet samen. Hoe weet je dat? In ieder geval, de mensen die ik in mijn omgeving ken... die hebben die dubbele loyaliteit niet. Oké. Er is natuurlijk wel een hele discussie geweest... een paar jaar geleden door meneertje Wilders. Dat toen met de staatssecretaris... Wat was het? Albayrak, denk ik. Ja, Albayrak, ja. Ben je nou onder de Marokkaanse koning of de Nederlandse koning? Wat vond je? Ja. Een beetje vrij vernederende situatie waar ze toen in kwam. Is dat helemaal niet nodig? Nee. Helemaal mee eens. Ja, blijf eraf. Maar had ze dan niet gewoon dat ene paspoort ook gewoon... Het kan blijkbaar praktisch niet. Maar had ze dat gewoon niet moeten weggooien? Of even in de fik steken of zo? Maar waarom dan? Ja, loyaliteit. Dan? Weet ik veel. Als je in het Nederlands... als je dan Nederland vertegenwoordigt... Je bent ook gewoon een Nederlander. Dus ik zie echt werkelijk... Ik zie het probleem niet. Nee, ik ook niet zo. Het is natuurlijk op een gegeven moment symbool geworden... voor een bepaalde categorie mensen. Trouw en loyaliteit of zoiets. Ja, wat nu dan actueel is... je gaat straks met je twee paspoorten naar je jihad... je komt straks terug op Schiphol, wat moeten we ermee? En dan is een opvatting... is van, nou ja, sorry, je hebt gestreden voor een vreemde mogelijkheid... we pakken je paspoort af, dan heb je er nog eentje over... en dat is niet van Nederland, dus voetsie ermee. Dat is wel lekker trouwens, boeven. Ja, het is nogal naïef om te denken dat je mover bent. Hè? Want als je gewoon je familie, je broertjes, je vrienden... dan ga je hier natuurlijk gewoon... Nee, zit je hier illegaal. Zo'n jochie koos ervoor om een serie te gaan strijden. Ja, ik niet. Nee, maar ik vind het wel een probleem als je het even moet aanpakken. Maar ik vind het alleen naïef om te denken, als iemand zijn paspoort afpakt, dat hij ook in Nederland verdwenen is. Dat gebeurt natuurlijk niet. Daar heb jij weer gelijk in. Dat is een ander probleem. Maar dat klopt, het staat al sinds jaar en dag is de wet zo dat als je voor een vreemde mogelijkheid strijdt, dat je Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Dus dat is niks nieuws. Ik denk alleen. Vind je niet dat het gewoon kan verliezen, dat het moet verliezen worden? Ja, weet je, die meeste jongens die in Syrië strijden. Ik ben domme jongetjes hoor. Nee, maar ik ben het er niet mee eens. Maar het zijn wel Nederlandse jongens. Hè? Hier gewoon opgevoed, tweede, derde generatie. Ja, nou, en je had het net over uitvoeren. Af en toe, de hoogste rechter moet uiteindelijk kunnen zeggen: niet zeuren, zo is het. Ja. Vind je dat ook niet met die jongetjes die daar gaan strijden vanwege een ideologie? Of dat ze zeggen: ah, gezellig met z'n allen. Dan hebben ze toch een punt bereikt dat ze alles ook verloren hebben? Dat kan toch? Ja, maar, je hoeft toch niet iedereen maar te pamperen en te bewaken? Het gaat niet om pamperen. Als je me gevolgd hebt, je hebt goed gereden, dan zie je dat ik allerlei maatregelen heb voorgesteld om dit aan te pakken. Nee, ik zeg alleen, het paspoort afpakken lost in de praktijk geen donder op. En bovendien ontkent het een beetje dat het gewoon ook Nederlandse jongens zijn. Wat moet je met die Nederlandse jongens doen als ze dan terugkomen en zeggen, ja, nou, we hebben een fantastische tijd gehad, ik ga hier nog een stukje verder. Want ja, dat kan gebeuren, want die jongens hebben een ideologie. Ja. Dat is ook waar de IVD voor heeft gewaarschuwd. Waarom ons dreigingsniveau, zoals dat heet, dan ook is verhoogd. Een deel van die jongens die terugkomt, is zo strak geradicaliseerd dat het gevaar is dat ze in Nederland ook. Waarom zou je ze dan toelaten? Nee, maar dat moet je dus niet doen. Je moet ze bij een leuren vergrijpen. Alleen op het moment dat je zegt, ik heb het opgelost, want ik heb een paspoort afgepakt, dan ben je echt gekke Henkie. Want dan zitten ze nog in Nederland en dan heb je als overheid er niet eens meer zicht op. Dan zitten ze gewoon, dan zijn ze footsie. Ja. Met een gevaarlijke denkbeeld. Duidelijk. Duidelijk verhaal. Jeroen, de tijd, ja, het is verschrikkelijk. Mijn tijd zit erop. We moeten verder. Het is jammer, want er was nog veel te bespreken. Maar ja, hartstikke bedankt voor België je komst. In België denken ze er anders over. Maar dat even. Sommige mensen in Nederland. Ontzettend graag gelijk hebben jij ook, Esim. Weet je, we moeten verder met het volgende onderwerp. Dankjewel, Jeroen, voor je komst en voor je verhelderende inzichten. Ben je ooit weer rechter worden? Ik heb geen idee, maar het is een prachtig beroep. Dus waarom niet? Nou ja, soms peilingen zijn allemaal getrut, maar stel dat, dan ben je gewoon werkloos over een tijdje. Ja, dan vinden we weer wat anders. Okay. Of niet? Ik hou van werk. Nou, Okay, als je oud bent en je valt, dan ga je vlugger stuk. Dus dacht de Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren, moeten we de oudjes zachtjes leren vallen, dan blijven ze langer heel. En dat is handig, want we worden lekker oud. We bellen met mevrouw Botter uit Enschede, en die heeft namelijk de cursus Valtechnieken met succes voltooid. En een ontzettend goede nacht, mevrouw Botter. Met mevrouw Botter. U hebt leren vallen, hebben we begrepen, is het niet? Ja. Nou, vertelt u eens even, waar was dat voor dan? Ja, waarvoor? Om eens wat bezig te zijn. Oh. Ik dacht dat er altijd heel veel activiteiten waren overal voor wat oudere mensen, mevrouw Botter. Ja. En u dacht, kom, ik doe een valcursus. Ja. Want valt u anders vaak? Nou, nee, toch niet. Oh, gelukkig maar. Want het is wel een beetje gevaarlijk als je wat ouder bent, horen wij. Ja, dat je dan je botten. Daar weet ik alles van. Ja, echt waar? Was het gebroken al? Nee, gelukkig niet. Oh, gelukkig. Ik ben wel een paar keer overvallen, maar de laatste jaren gelukkig niet. Oh, gelukkig. Want, je wordt er echt een beetje, nou ja, bewustig ga je met al die dingen om. Ja, je moet wel, hè? Want je moet, als het misloopt, loopt het ook goed mis natuurlijk. Ja, natuurlijk. En daar moet je toch niet aan denken. Nee, zeker niet. Hoe oud bent u, mevrouw Botter? 89. Ja, daar ga je al. Dat is al een hele leeftijd. En als ik zo onbeleefd mag zijn, woont u nog helemaal zelfstandig? Ik woon zelfstandig, ja. En kan u nog fietsen en zo en dat soort dingen? Hoe zegt u? Dat u nog kunt fietsen? Fietsen? Ja. Nee, daar ben ik mee gestopt. Okay. Toen er al door zo'n ongeluk gebeurde. Nee, ik dacht, ja, precies. Aanrijden. En je kunt zien waar ze gaan. En ik had een dochter in huis die gehandicapt is. Ja, en, oh ja. Nee. Ja, en dan kon ik dat toch echt niet meer permitteren. Heeft u wel een leuke scootermobiel? Want die kun je wel gratis krijgen. Nee, maar wou ik ook liever niet. Oh, want u wil wel in beweging blijven? Ik wou liever blijven lopen. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar zeker als u nog de verantwoordelijkheid voor een dochter hebt. Dat snap ik hoor. Zeg maar, u heeft dus nu geleerd hoe je, als je dan toch valt, hoe je moet vallen zonder dat het zeer doet. Of dat er iets stuk gaat, hè? Dat heb ik echt zo nog niet geleerd. Maar het was ook maar een paar keer eigenlijk. En er is nog een keer afgevallen en zoiets. Dus daar weet ik nog echt niet helemaal alles van. Dus u heeft eigenlijk kennis gemaakt tot nu toe met mensen? Ja, ook zeker. Nou, wel gezellig. Maar u heeft wel een diploma gekregen, toch? Ja. Oh. En heeft u ook judo geleerd een beetje? Dat u mensen die inbreken eruit kunt smijten? Hoe bedoelt u? Nou, dat waren toch judo-leraren die u ging helpen? Of die mensen waar ik mee ging lopen? Ja, ik dacht dat mensen waren die technieken, hè, om te vallen, ja, dat van judo was. Ik vond het geweldig. Ja, vond het geweldig. Ja, ik heb er ook echt veel veel... nou, ik heb het echt altijd gezellig gevonden. En het, leuk. Ja. En gooien ze u dan links neer of rechts neer, mevrouw Botter? Mevrouw Botter is niet gevallen. Nee, maar gewoon ja, maar dat je die techniek geleerd. Daar was ik echt nog niet aan toe. Hoor. Oh nee, maar en wanneer kunt u dat wel gaan doen? Nou, dat weet ik niet, maar die cursus is nou voorlopig eerst afgelopen. Oh, ja. Want het is zomer natuurlijk. Nee, ja. Ja. Nee, maar ik vind het wel goed hoe dat mensen dat doen. Vindt u niet? Dat wat u heeft gelijk. Het is best wel gevaarlijk als je wat ouder bent. Ik heb, we gaan weer een meneer kwam thuis hier en die wou eens bij de ouderen kijken. Ja. Of ze het leefden en dergelijke, daar ging het om. Ja. En toen zegt hij, zo sport heeft u daar nog niks, want ik kan niet zo goed lopen, maar ik heb last van artrose. Ja. En zegt, nou, misschien is die valtechniek wat voor u. Ja. Ik zeg, ja, dat weet ik, want ik ken het helemaal niet. Dus toen, ik zeg, ik kan dat wel eens proberen eens bekijken. Nou, ik vind het wel leuk, superleuk dat ze bij u in Enschede daar zoveel leuke dingen voor mensen doen. Ja. Hè? En bent u de oudste leerling, mevrouw Botter? Hoe zegt u? Bent u de oudste leerling? Ja, hebben ze gezegd, maar ik weet het niet hoor. Nou, maar ik vind het wel behoorlijk oud hoor, 89. Ik vind het maar wat dapper van u. En wat is nou de volgende cursus die u wilt gaan doen? Nou, ik wou proberen om met Tai Chi te gaan doen. Tai Chi? Ja. Oh, dat is heel oud Chinees. Dat is een bewegingstechniek, dat klopt. En dat is ook niet zo vermoeiend. Nee. Dat is ook wel een beetje gemakkelijker. Nee, dat doen miljoenen oudere Chinezen. Ja. Die doen dat. Daar hebben ze baat bij, hoor, mevrouw Botter. Zeker, dat is heel goed voor zo uw... Zo is dat ook dan nog wel de komende tijd, als dat de mogelijkheid voor is, gaan doen. Nou, dat lijkt ons hartstikke... Mogen we u dan weer bellen als u daarmee klaar bent om te kijken hoe het bevallen is? Ja, dat kan. Dat vind ik super lief, mevrouw Botten. Ja. Nou, dank u wel dat u ons even heeft bijgepraat over de valtechniek en de Tai Chi. En we wensen u een hele goede nacht. Fijn, dank u wel. Dank u wel. Succes. Dag mevrouw Botten. Dag. Echte Janne. Lief, hè, die mevrouw Botten. Schat is het. Voor Martin is er geen vakantie. Waarom kijken die mooie meisjes altijd zo vreselijk boos? Dat is toch nergens voor nodig. Als je lelijk bent, moet je boos kijken. Maar die hebben ook vaker een glimlach op hun gezicht dan die schoonheden van dit land. Wat is dat nou toch? Als je klompvoeten hebt, een bruggenkoet, een beugel, poekels in een vierkante platte reet, dan kijk je chagrijnig. Niet als je die natte droom bent van alles met een piek. Maar lieve vrienden, ik wil jullie iets bijbrengen. Die meeste booskijkende meisjes, die zijn niet geil te beuken. Ze krijgen zoveel aandacht van die mannen, dat ze zich niet eens meer in het zweet wensen te werken. Alleen die knapste jongen met die witste gebied keurt ze een blik waardig. Dus het heeft geen enkele zin om jouw best te doen voor die mooie meid. Nee, je moet uit een meisjesgroepje die lelijkste pakken. Het lelijkste grietje is zo blij dat zij eindelijk aandacht krijgt. Dat zij alles voor je en met je het wil doen. Alles wat je ooit met een meisje wilde doen en een meisje kan proberen, kan met haar. Zij vindt dit allemaal goed, zolang je haar maar een beetje warmte geeft. En nu komt het. Die mooiste meisje van die groep begrijpt niet dat jij je aandacht en je geslacht in het lelijkste meisje steekt. En dus is haar machtspositie binnen die groep in het geding. En daarom kan je haar ook nog aan het spit dreigen zonder veel moeite te doen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het werkt echt hoor. Zo heb ik dat lelijke zusje van Patricia Pai genaaid. Drie maal raden wie een week later op oma Martens trompetter zat. Ja, ben je klokkenluider, klap je uit de school. En vaak met informatie die de school dan graag onder de pet had gehouden. Met klokkenluiders lopen het dan ook vaak slecht af. Reden genoeg voor Ronald van Raak van de SP om te pleiten voor een klokkenluidershuis. Het Haags geluid. Hele goeienacht, Ronald van Raak van de SP. Ja, goeienacht. Goeienacht. Nou, gefeliciteerd met de brede steun in het parlement. Niemand binnen... Dat is leuk. Dankjewel. Ja, is nou niemand binnen al die partijen bang dat er in eigen gelederen ook iemand te vuilen was buiten gaat hangen? Als er een heel groot probleem is, moet het worden opgelost. Ik heb meer het idee dat er bij veel ministeries aan de top wat mensen wat kroezelig zijn. Maar gelukkig is het parlement de baas in Nederland. Nou, vertel eens even, welke ministeries dan? Nou, ik ken wel een aantal klokkenluiderszaken. Er wordt altijd gesproken over bedrijven. Dat bedrijven het vervelend zouden vinden dat er een huis komt voor klokkenluiders. Dat klokkenluiders gaat beschermen, onderzoek gaat doen. Maar ik ken toevallig echt wat meer zaken die vooral te maken hebben met gemeentes, maar vooral met ministeries. Oh, dan gaan de ambtenaren. Kijk, want ja, dat moeten mensen even weten. Ambtenaren hoeven nooit herkozen te worden. Dus die bouwen hun eigen koninkrijkjes. Dus is dat het? Nou, ik heb een aantal klokkenluiderszaken waar ik kennis heb, ja, die ik nu niet als parlementariër kan gebruiken, omdat de kop van de klokkenluider er dan afgaat. Dus ik denk dat het in de toekomst heel belangrijk is om klokkenluiders te beschermen en om een onderzoek te doen. Mm. En er dus ook voor te zorgen dat de informatie niet in de doofpot kan verdwijnen. Wat zegt u nou eigenlijk, zou u daarover beginnen, dan zou dat zo schadelijk zijn voor klokkenluiders dat u eigenlijk uw mond houdt over misstanden waarvan u weet hebt? Juist. Nu is het zo dat ik als volksvertegenwoordiger, als parlementariër, ik ben er om problemen op te lossen. Ja, te controleren. Soms hebben wij kennis van problemen, maar kunnen we eigenlijk niks doen, omdat klokkenluiders heel erg bang zijn om in problemen te komen. Nee, en zolang er niemand praat, is het niet waar. Nou ja, precies. En dat is ook een van de redenen waarom ik heel blij ben dat de Tweede Kamer het initiatief heeft genomen om een huis voor klokkenluiders te maken. Omdat ik ook echt vind dat dit een verantwoordelijkheid is voor het parlement. Nou, u zegt me ook nogal wat. Nou. Ja, sorry, ik zit er nog even een beetje stil van te wezen. Ik denk, we gaan rustig pletsen over het klokkenluidershuis. En dat je er de sleutel van moet hebben. Maar u zegt eigenlijk, nou, dit is nog zelfs binnen onze eigen regering, binnen onze eigen ministeries, wat allergrootste belang, dat er heel snel dingen aan de kaak gesteld worden. Ja, zeker. Ook voor te zorgen dat ministers op de hoogte zijn. Er zijn gewoon op ministeries zijn er doofpotten. En ik weet niet of er heel veel zijn. En ik weet ook niet hoe groot ze zijn. Maar ik weet wel dat ze er zijn. Maar Ronald, ik weet het ik heb het wel eens een beetje meegemaakt. Het kost heel veel natuurlijk. Dus het is ongelooflijk duur om ministeries en mensen die daar hun eigen pijl trekken, om die ook te ontslaan. Die klokkenluiders die gaan ook ontzettend veel geld kosten om dat soort foute ambtenaren weg te krijgen, denk ik. Of niet? Nou, ik denk dat klokkenluiders vooral heel veel geld gaan opleveren. Ik weet niet of jullie nog de bouwfraude kennen. Ja, dat kennen we nog. Ja. Nou ja, dat heeft de samenleving honderden miljoenen, misschien wel meer gekost. Mm. Als we dit soort problemen kunnen voorkomen, ja, dan levert dat gewoon ontzettend veel geld op. Maar wie gaat wie dan onderzoeken? Want je hebt die klokkenluiders die zitten in dat huis, dan heb je jullie, de volksvertegenwoordigers, dan heb je ministeries met ambtenaren. Wat wordt dat voor een rare knokpartij? Wat heel belangrijk is dat als iemand straks blijkt dat hij een klokkenluider is, ja, dan kan hij ontslagen worden. Ja. Kan hij financiële ondersteuning krijgen en komt er een onafhankelijk onderzoek. En dat is een beetje, om, als ik het kan uitleggen, een beetje te vergelijken met wat bijvoorbeeld de onderzoeksraad doet als er een ramp gebeurt. Okay. Die zet op een rijtje wat er gebeurt en doet aanbevelingen om het te verbeteren. Mm-hmm. En zo gaat straks het Huis voor Klokkenluiders gaat ook misstanden onderzoeken. Precies, en gaat trouwens in kaart brengen wat er nou gebeurd is en hoe je het zou kunnen oplossen. Ja, want tot nu toe, wat was er eigenlijk dan tot nu toe mis? Wat stel je nou voor dat je in de huidige situatie, ik ben klokkenluider en ik loop gewoon naar de politie of zo. Ik zeg, moet je horen, er is hier iets verschrikkelijks aan de hand bij het ministerie van Justitie. En ik ga dat nu aan u vertellen en u moet zorgen dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Dan zou daar toch al een soort van justitiële structuur voor moeten zijn. Ja, die is er niet. Ja, je kan dan als klokkenluider naar de rechter, maar dan ben je dus een eenling. Ja, ja. En dan moet je dus een hele lange procedure voeren, daar moet je maar geld voor hebben. Dat kun je bijna niet winnen van grote ministeries en grote bedrijven. Maar het verliest, raak je failliet en je baan kwijt. Als je het wint, dan krijg je wellicht wat geld. Maar dan wordt het maatschappelijke probleem niet opgelost. Nee, dus wat ik vooral wil, is ook kijken van wat is er nou aan de hand eigenlijk. Dus u zegt eigenlijk, meld je bij ons. Nou, dat kan dat anoniem bijvoorbeeld? Maar ik bedoel, anoniem. Ja, het is heel belangrijk. Alleen voor het onderzoek is het wel handiger om te weten om wie het gaat. Ja, want u zegt namelijk de hele tijd van ja, als die klokkenluiders, wij zorgen dat u hun baan niet kwijtraken. Maar dat is natuurlijk een flauwekul. Hè? Want op het moment dat ik bij u, bij het klokkenluidershuis naar binnen stap, zeg meneer Verraak, nou, ik ga nu eens een potje uit de school klappen hier. U onderzoekt mij dan eerst en kijkt van, nou ja, is dit een bona fide klokkenluider of een ontevreden werknemer? Precies, stel je nou vast voor dat ik inderdaad een bona fide klokkenluider, du moment dat mijn baas of nou minister is of een gewone meneer in het bedrijfsleven, weet dat ik ook maar één voet over uw drempel heb gezet, ben ik mijn baan kwijt, hoe dan ook. Nee, maar op het moment dat jij een erkende klokkenluider bent, kun jij niet worden ontslagen. Dat is ook heel uniek aan dit huis en uniek in de wereld. Je kunt dus niet ontslagen worden. Dat maar onderwinst je, dat is dus een wet. Dus okay. dit wordt niet zomaar een lollig initiatief van goedwillende mensen. Dit is een wettelijk. Een wet wordt er gemaakt en die wet gaat jou beschermen. Dat is heel uniek. Dus gedurende het onderzoek, en dat kan maximaal 1,5 jaar duren, maar ook nog een jaar daarna heb je ontslagbescherming. En als het onderzoek is afgelopen, dan word je ook aan een nieuwe baan geholpen. Okay. En maar Ronald, binnen hetzelfde ministerie, ik kan me voorstellen dat iedereen daar zoiets heeft van, je bent een lul, want je hebt uit de gal geklapt. Ja, nee, dat kan ook ergens anders. Ik denk, sterker nog, ik denk zelfs al, ook al krijgen klokkenluiders gelijk en wordt een probleem opgelost, dan nog kan het in sommige gevallen natuurlijk zo zijn dat het beter is dat iemand ergens anders gaat werken. Ja, en daar wil ik toch eens even iets over vragen. Want ja, eigenlijk, want als we nou eventjes naar er is iets mis in een bedrijf, laten we een bedrijf zeggen. De klokkenluider die komt ermee voor de dag. Uiteindelijk zou iedereen dan toch moeten denken, nou, dat was niet leuk en we staan een beetje voor lul, maar het is wel goed dat deze misstand uit de weg is geruimd. Ja. Dus blijkbaar is dat dus niet zo. Blijkbaar blijft er altijd rancune zitten en oud zeer. Ja. En woekert het dus, misschien wel ergens anders, weer gewoon door. Want uiteindelijk is iets aan de kaak gesteld. Nee, mensen kunnen dan niet anders dan dat veranderen, maar het zit ze niet lekker. En dat vind ik dus eng. Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat nu de strijd tussen een klokkenluider en een organisatie vooral uitgevochten wordt in de rechtbank of in de media. Ja. Denkt u dus ook dat het, als het nu die wet er straks is, dat bedrijven en ministeriële instellingen veel sneller zullen zeggen, nou, wij gooien de handdoek in de ring, we strijken de vlag, want tegen de macht van het Huis voor Klokkenluiders kunnen wij niet op? Nou, sterker nog, ik hoop dus straks dat als het huis het onderzoek gaat doen, dan werkt de klokkenluider mee aan het onderzoek. Ja. Dan werkt de organisatie mee aan het onderzoek. Houdt u, dan komen de aanbevelingen. En dan kan de organisatie ook zijn goede kant tonen en zeggen van ja, nou, er is iets mis. We gaan het oplossen. En op zo'n moment laat een organisatie ook zien dat het kan leren. En als een organisatie dat niet doet, en het gaat hier echt om hele grote misstanden, ja, dan is het ook aan de Tweede Kamer om in te grijpen. Ja. Maar een organisatie krijgt ook gewoon een analyse met aanbevelingen. En als ze die aanbevelingen opvolgen, is er niks aan de hand. Okay, Ronald, en dan hoop ik ook een beetje dat het uit de strijd raakt. Ja. En dat mensen gewoon samen problemen gaan oplossen. Vind je dat het hele parlement niet met jou eens moet zijn? Want anders krijg je ook daar natuurlijk weer verschillen in tussen partijen die het er wel mee eens zijn en partijen die het er weer niet mee eens zijn. Ja, ik heb het met, we hebben het met de 7 partijen ingediend. Ja. En ik hoop heel erg dat alle partijen hier een handtekening onder kunnen zetten. We hebben nou de eerste discussie gehad. Ja. En ik vond de meeste partijen heel positief. Ja. Een aantal partijen was wat kritisch. Wie? Niemand heeft de deur dichtgegooid. En ik hoop echt de komende maanden iedereen erachter te krijgen. Oké. Okay. En is dat een illusie of denk je dat echt voor elkaar te krijgen? Ik heb heel goed geluisterd en ik kan ook een beetje debatten lezen. En als ik, of ik ben een heel slecht politicus, maar ik heb gezien dat het mogelijk is om iedereen erachter te krijgen. Nou, dat zou mooi zijn. Waarom eigenlijk denkt u dat het altijd zo is dat want, nee, goed, eigenlijk stom, hè? Waarom verbergen mensen dingen, maar... Ja, op ministerie, wat ik net zei, volgens mij ministeries hoeven niet verkozen te worden. Ambtenaren hoeven niet verkozen te worden, toch, Ronald? Dat is een beetje het probleem, hè? Ja, je hebt allerlei belangen. Maar wat je in Nederland ook hebt, is dat we een poldermodel hebben. Dus het poldermodel heeft als voordeel dat mensen met elkaar afspraken maken en dat er, zoals dat heet, veel draagvlak is. Dat betekent ook dat als er een probleem is, dat heel veel mensen verantwoordelijk zijn en dus eigenlijk niemand verantwoordelijk is. Ja. En daardoor kunnen ook gewoon problemen gaan woekeren. En kunnen er allerlei mensen zijn die denken van ja, maar ik ga dit niet op mijn bord nemen, ik ga het in een doofpot stoppen. Ja, precies. Dat is allemaal lekker met je probleem, maar ik ben niet de lul die ervoor gaat vallen. En dan gaat iedereen het van zijn bordje schuiven en iedereen van zijn bureau schuiven. Ja, en dan uiteindelijk is het in ieders belang om het er maar niet meer over te hebben. Ronald, hoe vol kan je huis gaan zitten? Want ik kan me voorstellen, als dit een wet wordt, dan wordt het wel heel druk. Dan moet er binnenkort de bezemkast geopend worden. We hebben flink wat geld gereserveerd. Dan moeten we de komende 5 jaar gaan kijken hoe dat gaat. We hebben enige ervaring met hoeveel klokkenluiders zich nu melden bij het adviespunt klokkenluiders. Ja. Dat is een tijdelijke voorziening. En dat zijn veel mensen. Maar we denken dat we nu voldoende geld hebben om vooruit te kunnen. Opmerkelijk initiatief. Nou, we zijn ook zeer benieuwd wat er in alle doofpotten zit. Ja. Weet je wel zeker dat je wilt weten? Ja. Ja, nee, maar dat is, kijk, waar ik nou een beetje vandaan wil, want dat is ook een beetje de logica van de media. Ik heb die journalisten altijd van harte lief en journalisten hebben een hele goede rol als het gaat om klokkenluiders, om misstanden boven tafel te krijgen. Alleen het nadeel is wel dat een klokkenluider dan onderdeel wordt van een strijd. Een strijd in de media, een strijd voor de rechtbank. En wat ik eigenlijk wil is dat de klokkenluider wordt beschermd. En dat dat huis echt gewoon een feitenonderzoek gaat doen. En niet meteen zegt, die meneer of die mevrouw deugt niet, maar gaat kijken, wat is hier nou aan de hand? Okay. En dan krijgt die meneer of mevrouw ook de kans om zich te herstellen. En dan kunnen we misschien problemen gaan oplossen in dit land, in plaats van Zwarte Pieter. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Ja. En wij wachten het af. En ik neem aan dat je ook echt wel een unanieme beslissing wilt, neem ik aan. Wat zei je, ja? Ronald? Sorry? Je wilt toch echt wel een unanieme beslissing, hè? Dat de Tweede Kamer er helemaal achter staat. Ik hoop het. Ik hoop dat het lukt. En wie er niet achter staat, is natuurlijk meteen verdacht, of ja. Wel? Een aantal fracties is wat kritisch. Wie zei dat? Die zijn verdacht, hè, dan? Ja, precies. Daar gaan we meteen de klap luiden. Ja, precies. En wel, dus al die partijen, wie zijn het? De Christen? De VVD? PVV? Nee, er is een aantal partijen die is ook gewoon... Kijk, het gaat ook wel ver natuurlijk. Er is een onafhankelijke organisatie die echt verregaand onderzoek kan doen in bedrijven en organisaties. Ja. Dus mensen moeten er ook misschien een CDA. Beetje kennen. CDA. Misschien. Nou, het lijkt mij dood normaal. Maar Ronald Vraak, hartstikke bedankt. Ja. Goed initiatief. Dankjewel. En dat ze mogen hangen allemaal. Wij wachten okay. Morgen weer lekker het land redden. Doei, doei. Doei. Dag, hoor. Het Haags geluid. Het is even ingewikkeld, maar deze week geen Leo, maar wel Leo. Sporten. Sporten. Met Leo. Nou, goede jingle, man. Hè. Ja, hele goede nacht. Leo Oldenburger. Ja, goedenavond. Nou. 71 minuut, 3-0 volgens onze laatste gegevens. Vertel het eens. Klopt. Hoe heet die cup ook weer, Leo? Hoe heet die cup? Hoe heet die cup? De Confederations Cup. Oh ja, oké. Okay. En tussen wie gaat het? De finale gaat tussen Brazilië. Ja. En? En Spanje. Nou. Nou, Spanje weet jij ook, Fred. De laatste twee EK's en het WK gewonnen door Spanje. Ja, maar het gaat nu ietsje minder goed, hè, Leo? Ja, nee, en het volgende WK wordt gespeeld in Brazilië. Ja, dus is het leuk dat die beide landen in de finale staan. En het staat nu 3-0, twee goals gemaakt door Fred. Oh, ja, maar dat is ook de spits, dus op zich is dat niet zo raar. Nee, op zich niet. En de derde? Door Neymar. Neymar, het nieuwe talent, het grote, magische... Zit je een beetje te genieten, Leo? Want Fred die is al afgehaakt hier, die stapt het allemaal niet meer. We hebben het weer, Leo, bij voetballen, dan gaat mijn luiken naar beneden. Maar het maakt verder niet uit. Leo, ga lekker door, jongen. Ja, nee, het is een leuke wedstrijd. Ja. Ja, maar dit is wel jammer dat het nu een tijdje helemaal gedaan en gespeeld is. Ja, maar dit is niet zomaar wat dat... De Spanjool, toch ja, inderdaad meervoudig Europees en wereldkampioen, er met 3-0 opgaat tegen wie gaat de goddelijke Canaries volgend jaar stuiten om? Nou, Spanje niet. Nee, hè? En wij ook niet. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee, wij doen het ook niet. Dus wat, toch weer de Duitser? Nou, ik heb alle hoop gevestigd op de Duitsers, ja. Nou, dat is lekker dan. Ja, nee, want als er één land dat zou kunnen, dan zijn het wel de Duitsers. Nee, de Brazilianen zijn erg goed en volgend jaar inderdaad gewoon het WK in Brazilië. En het is nog nooit gebeurd dat er een WK in Zuid-Amerika gewonnen is door een niet-Zuid-Amerikaans land. Dus ja. Dan, weet je, het wordt dus of Brazilië of Argentinië, Uruguay. Dus ja, nee. Goed. En een Afrikaans land, zit dat er nog in? Leuk? Nee. Maar die kunnen nee, toch heel ja, leuk. Nee, het is hartstikke leuk dat ze meedoen. En hoop zinloos gedraafd toch vaak, hè? Komt tot de kwartfinale of halffinale of zo. Maar Ghana. De Nigeria's en de Ghana's of zo, of die Ivoorkusten, gaan het echt niet redden, hoor, volgend jaar. Ze rennen altijd heel hard, weet ik. Maar goed, ik weet niks van voetbal. Maar goed. Nee, maar ze rennen hartstikke hard. En ze kunnen ook hartstikke hard schieten en zo. Leo, je bent vanaf aanstaande seizoen de grote man bij Fox. Vertel, nou, wat... Nou, de grote man vind ik ook alweer overdreven gesteld, hoor. Wat is het dan met jullie... Voetbalcommentator, dat eeuwige bescheid. Je bent toch de grote man bij Fox? Nou, niet de grote man, maar ik mag... Een hele grote man. Ik mag wel meelullen op die nieuwe zender. Ja, precies. Dat is wel cool. Nou, voor de mensen die het allemaal nog hebben gemist... die meneer van Murdoch, die heeft dus dat Fox. En Fox is naar Nederland gekomen. Heeft die hele boedel bij Eredivisie Live van jou opgekocht. Hoppatee. 51%. Nou ja, dat is genoeg, hè? Ja, toch? Dat is net genoeg. Precies. Voor een ongetwijfeld gigantisch bedrag. En heeft dus ook nog alle rechten op de Eredivisie seizoen 2013-2014... inclusief samenvattingen binnengehengeld. Ja, ja of nee? 14 jaar de live-rechten binnengehengeld. Wow. Dus 14 jaar zitten we met de bord op schoot naar Fox te kijken. Nou, live is het dus de komende 14 jaar voor een bedrag van... 1 miljard euro. Is het dus op Eredivisie Live, wat zo dadelijk Fox Sports gaat heten. Mm-hmm. Hoeveel zenders? Ik ben heel benieuwd hoe mensen dat gaan uitspreken. Fox Sports. Fox Sports. Een beetje langzaam, ja, lukt het wel. Maar als je snel gaat, Fox Sports. Fox Sports. Dat is de voetbal, ja. Fox Sports. Fox Sports. En, maar de samenvattingsrechten, die worden dan weer... Terugverhandeld, hè? Of gegeven aan de NOS of SBS of RTL. Ja. Nou, hoezo, er is er ook een open kanaal van Fox. Ja, dat gaan ze nu beginnen. Ja, en moet daar die samenvatting ook niet op dan? Nou, waarschijnlijk. Nee, dat gaat natuurlijk daar terechtkomen. En, ja. Dus dat bord op schoot, dat is nog 1 jaar bij de NOS. En daarna gaat hij gewoon vanaf het seizoen daarna bij Fox. En dan is het niet meer het bord op schoot. Ik kan me niet voorstellen dat het om 7 uur zijn, die samenvattingsrechten. Maar die gaan er om 9 uur of zo s'avonds plaatsen. Oh ja, joh. Ja, denk ik. Maar dat wordt toch een verschrikking. Dat is toch altijd een doffe ellende geworden. Als het weggehaald wordt bij Sport in Beeld en het bord op schoot, dan gaat het mis met de Nederlander. Ja, nee, de Nederlander raakt helemaal in paniek. Ja, hè? Maar ik denk wel inmiddels, ik heb... Sport 7 meegemaakt, iets van, 15 jaar terug of zo? Zo, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Talpa. Toen raakte echt helemaal iedereen in stress, want dan gingen de rechten van het voetballen gingen over naar Sport 7. Dat kostte dan ongeveer een patatje in de maand. Hmm. 2,25 gulden ja. of zo. Ja, maar ja, dit gaat om het principe, Leo. Hè? Het goddelijk recht van de Nederlandse de Hollandse potetende man op het bord op schoot, zondag om 7 uur. Ja, potverdomme. Echt de barricade op. Nou, goed. En wat doe je? Ik wist dat helemaal niet. Wat ben je nou precies bij Fox nou, Leo? De grote man. Nou, commentator. Commentator. Oké. Okay. Maar niet... even serieus, Leo. Vind je het leuk dat die Amerikanen komen? Maakt Leo geen reet uit, hè, Leo? Nee, het maakt mij in principe inderdaad gewoon geen ene reet uit. Gaat het iets veranderen? Wordt het iets flashier? Wordt het niet Amerikaans? Nee. Dit is gewoon hetzelfde als wat we kennen van Eredivisie Live. Gewoon een rustig en beschavend stukje voetbal. En Leo Oldenburger, die met veel kennis van zaken het verhaal vertelt. Ja, want dan kan de Amerikaan wel binnenkomen en zeggen van... je moet gewoon wat meer enthousiaster gaan lopen gillen. Maar doe je niet. Dat werkt gewoon niet. Dan gaat de Nederlandse voetbalkijker zeggen van... tegen de Amerikanen. Hé, hey, Leo. Eventjes nog voordat we weer een gedag moeten gaan zeggen. Het is wel traditie dat we eventjes vragen aan de Leo van dienst. Wie wordt er volgend jaar kampioen? Of dit jaar. Maar goed, er zijn er terug van vakantie al die jongens. Hè? Dus, maar heb jij al enige indicatie wie jij ziet als dé grote kanshebbers voor het nieuwe seizoen? Ja, Go Ahead Eagles. Oude humor, krijgen we dat... Nee, ja, weet ik veel, joh. Nee, normaal gesproken... Je bent toch een deskundige of niet? Of PSV of zo, ja. Nee, weet ik niet. FC Utrecht. Je volgt toch die transfermarkt op de voet? Dat gaat ook niet worden, maar Go Ahead Eagles ook niet. Oh. Dus ik kan net zo goed... weet ik niet. Nou, heb je iets zinnigs te zeggen over de... Dan ga jij zeggen van wie het wel gaat worden. Nee, dat doen we elk jaar, maar dat is een soort traditie. Maar luister nou, Maher gaat de PSV. PSV raakt ook Dries Mertens kwijt. Ik denk dat dat toch twee hele goede redenen zijn om te zeggen... dat de Brabanders het wel gaan redden dit jaar. In principe maken de Brabanders meer kans dit jaar dan vorig jaar. Want vorig jaar zijn ze niet geworden. Dus hebben ze meer kans. Ophangen. Leo Oldenburg, ik vond het zeer verhelderend. Is het nog steeds 3-0? Ophangen. Is het nog saai? Is het de laatste minuten saai? Eens even kijken hoor. Het is nu... Trouwens, we hebben een Nederlandse scheidsrechter die de finale fluit. Ja, die is heel trots. Ophangen. Ja, maar die doet het goed. Die hebben een penalty gegeven, die Spanjaarden. Maar die missen de Sukkels. En een rode kaart. Maar hij doet het goed, Björn Kuipers. Goed, Björn Kuipers doet het goed. Weet niet wie de kampioen wordt volgend jaar. En Brazilië veegt de vloer aan met Spanje. Dankjewel, Leo. Dankjewel, Oldenburg. Het was gezellig. Doei. Slaap lekker. Slaap lekker. Mazzel. Doei. Echte jammer. Ja, zo simpel is het allemaal nog niet, hoor. Uit de kleren gaan voor een naaktrender. Wij krijgen er maar geen genoeg van. En gelukkig zijn het telkens weer vrouwen die de mossel in het geweer brengen voor het goede doel. We gaan naar Katwijk en bellen met initiatiefnemer Tom Frissen van de Katwijker Mosselkalender. Ja, goeienacht. Nou, goeienacht. Tom, vertel eens op. Waar kunnen we hem kopen? Wat kost hij? Ja, sowieso te bewonderen en te kopen op de webshop van haringrok.nl. Ja. En ook in Katwijk is hij lokaal te kopen bij de Bonte Kraai. In het centrum. Waar is dat? En in het centrum, bij het Andreasplein. Jouw café? Ja, ja. En hij jouw café? €10 te koop. Is het jouw wat café? Is het jouw café? Nee, absoluut niet. Ah, ja, absoluut niet. Nee. Hey Tom, ik kom mijn hele leven al in Katwijk. Ik sta daar al mijn hele leven op de camping. En ik ken Katwijk eens een beetje. En ik heb nog wel eens een Katwijks mosseltje mogen verschalken. Nee, tussendoor. Ja, want de meisjes lijken in Katwijk allemaal op elkaar. Met die hamsterbangetjes, hè Tom? Ja, zeker. En ze hebben ook allemaal een beetje... Mij ook bekend. Jou ook bekend. Die Katwijkse meisjes een beetje hamsterbangetjes. En ook een beetje dezelfde mossel. Heb je nog mossels kunnen selecteren zelf? Nou nee, we hebben ze niet geselecteerd en we hebben ook niet gezocht naar de juiste mossel, om het zo maar te noemen. Nee, we hebben echt gekeken, het zou net zo goed die buurvrouw kunnen zijn. Ja, dan heb ik toevallig een spook van een buurvrouw, dus dat wil je echt niet. Hé, maar luister nou eens even, ga even terugspoelen. Hè. Ja. Heb jij die foto's gemaakt, Tom? Nee. Dus je hebt de foto's niet gemaakt en het is ook niet jouw café, dus wat heb jij te maken met die kalender? Nou, kijk, ik ben zelf organisator van wat lokale festivals. Ah. En we zaten op een verjaardag en toen zaten daar dames en die zeiden van, goh, ik zou het leuk vinden om op een kalender te prijken. Nou ja, dat was natuurlijk tegen mij goed besteed. Je zegt, schatje, geen probleem, dat regel ik. Nee, ik heb absoluut. Ja. En hoe heb je de meisjes geselecteerd? Omdat ik zat even in het Katwijk, zeg, ben je op de Wurfwezen wandelen? Nee. Dat betekent, ben je op de boulevard wezen spotten naar meisjes? Dat doen Katwijkers op zondag. Is de grote hobby, wandelen op de boulevard. En dan mossel spotten, hè, Tom? Kun je dat nog één keer doen? Ben jij op de Wurfwezen wandelen, Tom? Weet je nog een zinnetje? Ik heb absoluut niet gespot. Het is eigenlijk op mond-op-mond reclame gegaan. En ik ben zeer verbaasd hoeveel zeg eens in het Katwijks, aangemeld zeg eens in het Katwijks, mag ik even van jouw mossel snuffelen? Kom op, Tom, je kunt het. Ik praat niet zo goed Katwijks als ik vroeg het ook aan Fred eigenlijk, hoor. De tijd van Kniertje. Dus ik zag jouw achternaam, Tom. En dat is, kijk, je hebt de haasnoten van de plas en van Duin. En heb je het wel gehad. Maar frisse is... Ben jij import in Katwijk? Nee, ik ben geboren getogen Katwijker. Maar mijn moeder is ook is er eentje van Van Beelen. Ook dat is een Katwijkse naam. Absoluut, ook echt Katwijk. Heb je ze wel gehad? Absoluut niet. Ja, nee. Hey, maar, wacht even, Tom. Maar dit nog even een dingetje. Ja. Ik lees het gerucht dat de foto's eigenlijk veel erotischer waren bedoeld. Maar dat de voedselbank, dat is het goede doel, hè, heeft geweigerd vanwege hun betrekkingen met de kerk. Nee, het is niet echt geweigerd. Maar ze waren wel in eerste instantie, toen ik het initiatief aanprijsde, erg terughoudend. Want ja, wat zeiden ze dan? We willen niet te veel mosselen zien? Precies. Ze waren wel bang dat het uiteindelijk te veel en te erotisch zou worden voor Katwijks begrip. Maar dat is, tuurlijk, tijd voor Kniertje is voorbij, zeg ik maar zo. Maar Ton, Katwijk, dat is, nog steeds gaan de jeugd gaan 3 keer per dag naar de kerk. En in de tussentijd laten ze een mosseltje zien op de Wurf, op de boulevard. Het is wel heel wat voor Katwijk. Want staan ze er helemaal met hoofd en alles op? Die mossels? Absoluut. Ja, absoluut. Met de naam er ook bij. Dat is echt opmerkelijk voor Katwijk, hoor. Ja. Ja. Nee, dat ben ik ook met je eens. En ik heb ook 3 keer na moeten denken. Goed, doe ik daar wel goed aan. Jij hebt helemaal niet 3 keer daarover te denken. Lekker. Geloof ik helemaal niks van. Ja, die vrouwen die wel, maar jij niet. Ja, dat klopt. Maar mijn eigen vrouw die wil er ook graag in prijken. Daar heb ik toch wel slapeloze nachten van gehad. Meen je dat nou? Ja, het is toch een vreemd gezicht om in elk toilet zien te hangen. Ja, maar dat weet ik ook. Als je de baas van zo'n ding bent, dan kan je moeilijk zeggen, mijn vrouw mag het niet doen. Of zo liefst, je hebt een zure mossel of een mossel gebakken. dat zeg je niet. Maar wacht even. Waar is er een voorproefje te zien ergens? Want het tientje is tegenwoordig toch veel geld. Het is voor de voedselbank, dus dat is een goed doel. Maar €10 is een hoop geld. Het is crisis. Dus waar kunnen we een voorproefje zien? Van een kaartje mossel? Juist niet. Want dat maakt het juist nieuwsgierig en spannend. De nieuwsgierigheid moet het juist opwekken dat de mensen het juist gaan kopen. Nou, vertel even dan, wat is daar jouw meest... Wat vind jij de meest opzienbare de foto? De lekkerste mossel. Nou, de lekkerste mossel, mijn eigen buurvrouw. Je eigen buurvrouw. Hoe heet je buurvrouw? Oude hand? Nee. En wat is er bijzonder aan? Heeft hij een machtige boezem? Of juist een sappig kontje? Ik veel. Nee, kijk, dit natuurlijk niet. Het zijn allemaal prachtig mooie dames. En het loopt echt van 18 jaar tot 55. Oké. En het is... Het is gewoon mooi gestyled. En de rok vanwege het haringrok, weet je, als wel een Katwijk begrip is, dat komt erin voor. Visserij elementen komen erin. Oké, dus het is ook heel erg thematisch Katwijkerigs. Ja, ik wilde natuurlijk wel de elementen van Katwijk erin terugbrengen. En Ton, is de baard van de mossel gehaald of zijn het onbewerkte mossels? We hebben hier een strand en bikinilijntjes worden weer... Meticuleus de mossels hebben baarden, die moeten eraf gehaald worden. Luister eens, Tom. Waarom denk jij eigenlijk dat al die vrouwen zo graag naakt willen poseren? Nou, dat vroeg ik mij ook af. Dat heb je vast wel gevraagd. Ja, absoluut. Ik heb zo op een gegeven moment, in 2 dagen tijd hebben zich maar liefst 16 mensen aangemeld. En zonder daar eigenlijk publiciteit aan te geven. Dus ik was ook verbaasd. En ik heb ook gevraagd aan de dames van ja, maar wat beweegt jullie nu om in zo'n kalender te gaan staan? En je te laten zien aan onder andere het Katwijks publiek, maar goed, ook daarbuiten. Ja, en de heer ook, en de heer. Vooral de heren. En toen zeiden ze ook, het is gewoon spannend, iets nieuws en nieuwsgierig. En ja, ik dacht eerst dat het door het boek 50 Tinten Grijs kwam, wat een bestseller was. Dus ik dacht dat daar de dames in eigenlijk... Katwijk? Je pakt je zweep en je begint erop los te rossen. Dus ik denk bij mij, als de dames dat spannend vinden, dan ben ik dus wel benieuwd hoe ze uiteindelijk op de kalender willen. Ja, Katwijk is een vissersdorp. Er zijn een hoop touwen en dat soort tuig waar je mee... Hè, dan kun je, netten. Eén vraag. Ik rij morgen weer Katwijk in. En dan zie ik altijd welkom ook in de kerk. Zie ik daarna dan ook een reclame voor de mosselkalender 2013 Katwijk. Oh, wil je hem halen voor me? Ja, graag. Waar kan ik hem halen, Ton? In het café? In het café. Ja. In het eetcafé, want Andreas Plein en de Bonte Kraai, daar is onder andere. Nou, hartstikke goed. Bedankt. Ton, hartstikke bedankt. Ga lekker slapen. Jongens, allemaal naar de Katwijker mosselkalender halen. In de Bonte Kraai. Dat zou leuk zijn, dat je gewoon nog een mossel herkent. Dat is aaltje. Ja, is ook wat. Nou, dag Ton. Dag Ton. Oké, doei. Doei. Echte Janne. Ja, je kunt nu gratis gaan bellen naar 0800-1121... om je mening te geven over de superstelling... alle renners in de Tours in dit jaar brandschoon. Kom erop. En het is nog gratis ook, hè, volgens mij, Jan? Zeker. Ja, 0800-1121. De liefdespanter, die vindt vreemd gaan. En dopinggebruik, hetzelfde. Dagboek van de liefdespanter. Doping gebruiken heeft wel iets weg van vreemd gaan. Het mag niet, iedereen doet het toch en het is pas erg als het uitkomt. Hetzelfde geldt voor het bespioneren van mensen, zoals de Amerikaanse NSA doet. En in hun voetspoor onze eigen lieve AIVD. Kennelijk hebben we hier te maken met een hardnekkig menselijk fenomeen. We willen graag ongestraft dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. En dus verzinnen we een soort twilight zone tussen waarheid en leugen. Daarom ook zijn mensen die worden betrapt ook altijd zo boos. Iedereen doet het, iedereen weet het. Kennelijk zit de wereld zo in elkaar. En waarom word ik nou juist weer gepakt? Het is niet eerlijk en gemeen. Was getekend, typen zoals Barack Obama, Michael Bogert en iedere domme lul die ooit met zijn broek op zijn knieën is betrapt bij een ander wijf. Hebben de zondaars gelijk, is de vraag. Is de twilight zone van doping, overspel en spionage nodig om de wereld draaiende te houden? Kun je de Tour niet fietsen zonder EPO in je bloedbaan? Kun je niet een leven lang trouw blijven aan dezelfde vrouw? Kun je je bevolking niet beschermen zonder anderen te bespioneren? Wie zal dat zeggen? Het zijn lastige vragen. Misschien moeten we het eens zo bekijken. Er is geen vriend die je zal verraden als je een keertje voorzichtig buiten de pot piest. Maar het wordt anders als je je lieve vrouw onophoudelijk bedriegt met een horde dolle roofkippen. Met andere woorden, kennelijk heeft het iets te maken met de schaal waarop je de kluit belazert en de goodwill die je hebt in je omgeving. Maak je het te gek, staat er een snoden op of een spijtoptand of je beste vriend die je vrouw inlicht. En dan heb je het er toch echt zelf aan gemaakt. Dus niet mutsen, Obama. Het is moeilijk manoeuvreren in de twilight zone. Dagboek van mijn liefdespanter. Zo. Ja, het was wel wat hoor. Ja, interessant. Dankjewel, Fred. Alsjeblieft. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, iedereen is gepakt of heeft bekend. De sport was op een haar na ten onder gegaan door de doping. En zelf Bart Smeet zijn nu de schellen van de ogen gevallen. Dus duurt het dit jaar 2 keer zo lang als normaal. Want niemand durft meer doping te pakken. Dus bel gratis aan 0800-1121. Geef je mening over de stelling. Iedere renner in de Tour is dit jaar brandschoon. Iedere renner in de Tour is dit jaar brandschouw. Vind ik mooi. Nou, vind ik eigenlijk heel lind. Is dat. Nou, wat denk je? Nou, we gaan even eerst naar de bellers. Ja. Lee Noël? Hallo? Ja, ik denk dat ze alweer wat nieuws hebben gevonden. Ja. En wat denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Ze gaan dit jaar gaan ze keihard op Red Bull. Red Bull, cool. Heel geestig. Het gaat kan me wel interessant. Ja, nou, op Red Bull. Ja, het zou me niks verbazen ook nog, hoor. Hij zit te schijten volgens mij. Dat zou hem nog kunnen, joh. Dat is ook een doping. Nou, hartstikke fijn. Monique. Super, super leuk. Monique, ben je daar? Dag Janne. En hallo. Ed. Hallo. Hi. Vertel het eens. Nou, is brandschoon. Nou, ze zullen vast wel goed gewassen zijn. Maar ik denk toch wel dat er altijd wel iets ingaat wat niet helemaal goed is. En ja, weet je, ze moeten lekker zelf hun lichaam verkloten. En ik vind het wel mooi om ze steeds harder te zien fietsen. Ja, dan zeg je wat. Inderdaad, stel je dan toch voor dat ze inderdaad allemaal in ene kappen. Hè? Dus gewoon lekker weer op biefstuk en op kraanwater die tour gaan doen. Dan gaat het ineens twee keer zo lang. Het zou toch ook geen vertoning zijn? Nou, zou zijn dat het zou blijken dat ze echt een half uur langer over zo'n call doen? Dat is toch heel bizar? Ja, dan moet je nog langer naar die televisie kijken. Want je wil toch weten wie als eerste die finish overgaat. Ja. Nou, ja, als ja, dan lekker weer is buiten, dan wil ik gewoon buiten zitten. En buiten geen tv. Nou ja, drama. Dus jij pleit er eigenlijk voor, ram die aderen vol met EPO. Als je maar zo snel mogelijk die Pockenberg op bent, zodat ik kan zien dat je gewonnen hebt en dat je lekker in de tuin kan zitten. Ja, nou precies. Genieten van een biertje of een wijntje en een beetje muziek. Ja, heel goed idee. Heb jij over andere dingen ook nog een mening? Want we zijn lekker bezig nu. Nou, ik heb wel een mening. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat Fred er voor het laatst is deze week. Nou, wat lief zeg. Ja, dat vind ik wel allemaal, hoor. Ja, en ik hoop dat we Fred gewoon nog vaker mogen horen. Want ik vond hem een grote Jan. 0800-1121 trouwens. Je kan gratis bellen voor de stelling. Iedere renner in de Tour is dit jaar brandschoon. Tuurlijk, ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan vinden. Ja. Lief van jou, Monique, dat vind ik netjes. Maar goed, ja. Wie weet keer ik nog een keer terug. Je weet het maar nooit. Ik weet het maar nooit. Nou, ik zou het leuk vinden. Nou, dat is mooi. Daar maken wij een goede nota van. En nou ja, ik kom het zo uit dat Jan weer eens een boek moet gaan schrijven. Op vakantie moet. Of barbecuen. Barbecuen of whatever. Ik weet wat die man allemaal uitspookt. Ja. Nou, dag Monique. Dag. Super, doei. Ja, nou ja, het is niet een onderwerp wat kennelijk bijzonder tot de verbeelding spreekt. Maar goed, dat is dan ook wel weer terecht. Want het is natuurlijk ook zo van over geluld. De wereld is een beetje verdeeld in mensen die iets hebben van, nou ja, we houden van fietsen no matter what. En het maakt ons niet uit of ze zich helemaal vol pompen met EPO en mensen die dus kennelijk iets hebben, in zich bijna maar gereed. Wat ook prima is om 2:00 s'nachts, als je denkt, ja, goed, ik zit hier te luisteren, dit is stom geloof, die doping in die Tour, dat weet ik nou ook wel. Misschien dat het hele Tour gewoon niet meer zo heel populair is, behalve dan qua kijkcijfers. Ja, dat een van de Belg had er gewonnen waar ik het nooit van had gehoord. Nee, nou ja, goed. Laten we het daar maar op houden. Misschien is de stelling interessant, maar niet om over naar huis te schrijven. Nee, nou, dat kan ook een keer gebeuren. Volgende week is Jan er weer, die zo ziet alweer thuis. Hé, wat we even kunnen doen, dit is heel ongebruikelijk. We kunnen een muziekje draaien. Laat me doen. De Editors, Stone of Love. En ik zie jou nog wel een keer. We komen zo nog even terug, joh. Oh, komen we zo nog even terug. Te zeggen, komt goed. Oh ja. Gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul with desire, desire, desire, desire. Well, Turbulut. Oh, sorry. Nou, je mag gewoon, door de muziek heen lullen, we echt Jan, hoor. Schat, dat je langzamerhand wel wist. Ik ben een DJ, dus dat doe je dan niet, hè? Nou, ja, ik weet, dit was een mooi nummer. Modern. Ja, boeiend. Fijn keus, Fred. Dat zullen we toch al missen, jouw legendarische muziekkeus. Dankjewel. Ik ben nog steeds helemaal in shock van de Katwijkse mosselkalender. Ja. Ik ken Katwijk en ik ken de Katwijkers. Lieve mensen, hardwerkend. Vooral in het weekend veel zuipend. Veel wippend en veel verdienend. Maar altijd heel preuts geweest. En ik heb dat wel doorbroken. Ik heb zo daar mijn steentje aan bijgedragen. Ik weet wat je allemaal doorbroken hebt aan mosselvliezen. Wat ik wel weet is dat volgende week collega Roos er weer is. Terug en fris. En meneer Karobulut, of mevrouw Karobulut, wil ik even afwezen van de SP. Dat wordt dus meteen keihard vuurwerk. Zodra die mannen Roos er weer is. En het is maar goed ook. Want wij zijn eigenlijk veel te aardig in dit programma, Fred, of niet? Vind je dat? Nee, dat vind ik helemaal niet. Hartstikke gezellig. Ik heb het bijzonder leuk met je gehad. Tot de volgende keer. En slaap lekker. Mensom. Thuis. Kom een keertje barbecue bij. Ja, leuk. En neem je dan wat te drinken? Doe ik. En, Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Katwijkse meisjes een beetje hamsterbangetjes en ook een beetje dezelfde mossel. En hoe heb je de meisjes geselecteerd? Omdat ik zat even in het Katwijk, zeg, ben je op de Wurfwezel wandelen? Nee. Dat betekent, ben je op de boulevard wezen spotten naar meisjes? Kun je dat nog één keer doen? Ben jij op de Wurfwezel wandelen, Ton?